السلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش ایک طویل وقفے کے بعد لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور یقیناً آج بھی آپ کو کچھ انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، ہم اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 فائنل کے وہ مناظر اتنی دیر میں آپ کو دکھائے جائیں جس میں امید ہے کہ آپ کی دل جوئی کا سامان بھی کیا ہوگا، اور اللہ نے چاہا آپ کو یہ زحمت ہوئی ہے انتظار کی وہ بھی کچھ کم ہو گئی ہوگی. بہرحال آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج سلسلہ بڑا ہی اسپیشل ہے کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہوا چاہتی ہے. استقبال ماہ رمضان کے سلسلے میں ذہنی آزمائش کا یہ سلسلہ رکھا گیا. نیتیں بہت ساری ہیں، ایک نیت تو اس میں یہ ہے کہ آج کے سلسلے کی برکت سے، کیونکہ آج یہاں بھی ماشاءاللہ مدنی منے بھی ہیں، مدنی منیاں بھی ہیں، اسلامی بھائی بھی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ بہت سارے گھروں میں آج اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، مدنی منے، مدنی منیاں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. نیت یہ ہے کہ علم دین سیکھنے سکھانے کی نیت سے ہم شامل ہوں، اور ساتھ ساتھ بالخصوص چونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے تو ماہ رمضان گزارنا کیسے ہے، ان میں کن شرعی مسائل کا خیال رکھنا ہے. ویسے تو یقیناً بہت سارے پیارے پیارے سلسلے شرعی مسائل کے حوالے سے ہمارے اس مدنی چینل پر آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، مدنی مذاکرہ ہے، دارالافتاء اہل سنت ہے، مگر چونکہ ذہنی آزمائش سلسلے کی ایک الگ ویورشپ بھی ہے تو ہم نے چاہا کہ اس سلسلے کے ذریعے بھی ہمارا پیغام دیا جائے. تو بہت ساری باتیں آج سیکھنی ہیں، بہت سارے مسائل سیکھنے ہیں، سوال و جواب کے ذریعے انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھ جائیں گے. تو آج سلسلے کو بڑے غور سے دیکھنا ہے، پاسبل ہو تو نوٹ بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ آج سلسلے کا انداز بھی بڑا نرالا ہوگا. بڑے پیارے پیارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کو آپ اکثر مدنی چینل پر دیکھا کرتے ہیں، کچھ وہ بھی ہیں جن کو مدنی چینل پر آپ نے پچھلے سلسلوں میں دیکھا ہے. کون ہے ہمارے ساتھ آپ کو ضرور ملائیں گے، مگر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کی آمد تو کیا ہوتی ہے، عاشقوں کے دل جھوم جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ ماہ غفران ہے، یہ ہماری مغفرت کروانے ہمارے درمیان آیا چاہتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام پر رب عز و جل کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمائے. اللہم بلغنا رمضان. آئیے شروع کرتے سلسلہ ماہ رمضان اسپیشل، ہم ذہنی آزمائش کس طرح سلسلہ آگے بڑھے گا، مگر سٹارٹ لیتے ہیں، شروع کرتے ہیں. امیر اہل سنت نے بڑا پیارا کلام ماہ رمضان کی آمد کے سلسلے میں لکھا ہے، اس کے مبارک اشعار ہوں گے اور پھر سلسلے کا آغاز ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان، بولو آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہاں مرحبا سج مرحبا پہ آمد رمضان ہے، مرحبا سج مرحبا پہ آمد رمضان ہے. تجھ پہ سج کے جاؤ رمضان، تو عظیم شان ہے، تجھ پہ سج کے جاؤ رمضان، تو عظیم شان ہے. تجھ میں ہی نازل خدا نے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف برکتیں، مانگے رمضان رحمتوں مانگے رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کار ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان بولو آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے لے کر آیا ہے پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرموں جھوم جاؤ مجرموں رمضان ہے حکمران گئے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے اور روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا روزہ دارو جھوم جاؤ روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے چند ہی دنوں کے بعد بلکہ کئی ملکوں میں تو ہو سکتا ہے کہ بہت قریب ہی اب خبر سن لیں گے کہ مدینہ منورہ میں یا عرب ممالک میں چاند نظر آ گیا تو ماشاءاللہ جیسے جیسے ماہ رمضان قریب آ رہا ہے عاشقان ماہ رمضان کے دلوں میں خوشی داخل ہو رہی ہے ان کے دلوں میں ایک اور خوشی داخل کرنے کی بھی نیت کرتے ہیں اور یہ رمضان کے حوالے سے سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر حاضر ہوئے ہیں آج بہت کچھ ماہ رمضان کے بارے میں سیکھنا ہے بہت کچھ سننا ہے اور بہت کچھ دیکھنا بھی ہے جی ہاں ہمارے ساتھ رہیے آج سلسلہ ہوگا کس طرح پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں آج ہمارا سلسلہ 12 اسلامی بھائیوں پر مشتمل ہوگا اس وقت 6 اسلامی بھائی منچ پر موجود ہیں پہلے تو ہم ان کا تعارف لے لیتے ہیں ویسے تو ان میں سے کئی اسلامی بھائی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں کئی بار آپ مدنی چینل پر ان کو دیکھ چکے ہیں جی باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں محمد اسد رضا تاری ماشاءاللہ ہمارے اسد بھائی ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے امام و خطیب بھی ہیں اور ماشاءاللہ مدنی چینل کے کئی سلسلوں میں آپ ان کو سنتے ہیں جی دانش رضا عطاری ناظم مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ ماشاءاللہ فیضان مدینہ مدرسۃ المدینہ کے ناظم بھی ہیں اور پچھلے ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں ہم نے ان کو بڑے آگے تک ان کی ٹیم کو پہنچتے دیکھا جی جنید شیخ عطاری ماشاءاللہ جنید بھائی مائک تھوڑا ٹھیک کریں گے ویسے بھی آپ تو ساؤنڈ کے اسلامی بھائی ہیں جنید شیخ عطاری ماشاءاللہ جنید بھائی دعوت اسلامی کی بہت پیاری مدنی بہار بھی ہیں اور ماشاءاللہ آج کل مدنی چینل میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جی عبداللہ عطاری ماشاءاللہ عبداللہ عطاری سیزن 7 ذہنی آزمائش میں ہمارے ایک خصوصی اسلامی بھائی ہم ابھر کر سامنے آئے سوئی بلوچستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبداللہ بھائی سے میں نے کچھ پوچھنا بھی ہے لیکن پہلے تھوڑا میں سلسلے کے بارے میں تعارف کروا دوں جی راشد علی عطاری ماشاءاللہ راشد بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے کئی سلسلوں میں شفقت فرماتے ہیں مدنی اسلامی بھائی بھی ہیں اور اب مدنی چینل میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں جی احمد رضا عطاری احمد رضا بھائی احمد رضا بھائی غالباً عید اسپیشل سلسلے میں آپ کی ٹیم نے ماشاءاللہ پوزیشن لی تھی اور اس سے پہلے بھی کسی ذہنی آزمائش میں کون سا تھا وہ عید اسپیشل سے پہلے ایک بقرہ عید میں ہوا تھا اچھا اور اس سے پہلے یعنی آپ اسپیشل میں جیتتے ہیں اس کا مطلب آج بھی اسپیشل میں آ گئے آپ چلیں جناب لیکن آج آپ کو اکیلے کچھ کارکردگی دکھانی ہوگی جی ہاں مدنی چل کے ناظرین آج انداز ہی ہوگا ان چھ اسلامی بھائیوں کے درمیان انڈیویجول مقابلہ ہوگا، یعنی علیحدہ علیحدہ ان کے نمبر ہوں گے، یہ کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہے، اور ان چھ میں سے تین اسلامی بھائی ہم سے جدا ہو جائیں گے، خالی ہاتھ تو انہیں بھی نہیں بھیجیں گے۔ آج بھی ہمارے جیسے سلیم بھائی موجود ہیں، اچھے اچھے تبرکات لے کر آئے ہیں اور بہت پیاری کتابیں بھی لے کر آئے ہیں، تو تبرکات سب کو ملیں گے، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی ملیں گے، اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کو بھی انشاءاللہ تبرکات ملیں گے، آپ نے بھی سوال کا جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ جب مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سوال مجھ تک پہنچ جائے گا تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی سوال کر لوں گا۔ اچھا، اب ایک تو ہو گیا طریقہ یہ کہ ان چھ میں سے تین سلیکٹ ہوں گے، پھر انشاءاللہ دیگر چھ اسلامی بھائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں، جب وہ آئیں گے تو ان کا تعارف بھی ہوگا، ان میں سے پھر تین اسلامی بھائی سلیکٹ ہوں گے، اور پھر آج کی رات ہی ان دونوں ٹیموں کے درمیان فائنل ہوگا۔ تھوڑا طویل سلسلہ ہوگا، ہمارے ساتھ رہیے گا، مدنی پھول لکھتے ضرور رہیے گا۔ آج میں نے آپ سے کچھ خاص بات بھی کرنی ہے، کچھ خاص آپ کی کالز بھی منگوانی ہے۔ ویسے تو آپ سلسلے کے لیے اسکرین پر نمبرز دیکھ رہے ہیں، اپنے میسجز، اپنے کال، اپنے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، رمضان کے حوالے سے آپ کی کیا کیفیات ہیں آپ وہ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں کہیے۔ سلسلے کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ان چھ اسلامی بھائیوں کے درمیان جو راؤنڈز ہوں گے وہ کیا ہوں گے، کس طرح یہ مقابلہ ہوگا، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور ہے عشق کے بول احکام روزہ، درست کیجئے سفر ہے مگر اکیلے۔ سبحان اللہ، یہ پانچ راؤنڈز ہیں اور یہ باری باری ان سب اسلامی بھائیوں نے جواب دینے ہیں، اور اس سیگمنٹ کو دیکھنے کے دوران ہی مجھے ایک بڑا پیارا تحفہ ہماری مجلس کی طرف سے عطا ہوا ہے، اور یہ تحفہ بڑا خاص ہے۔ کیا باپو یہ وہی بادام ہے؟ سبحان اللہ، یہ اس ڈبی کے اندر ایک بادام ہے۔ آپ کہیں گے ایک بادام کے لیے اتنی خوبصورت ڈبی استعمال کی گئی ہے، یہ بادام بھی بڑی اسپیشل ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں جو پورا سال یعنی 12 ربیع الاول سے لے کر اگلی 12 ربیع الاول تک کچھ بداموں پر کروڑوں بار درود پاک پڑھتے ہیں، یعنی ان بداموں پر درود پاک کا ورد رکتا نہیں ہے، سب نے اپنی ڈیوٹیاں بنائی ہوئی ہیں، راؤنڈ اے کلاک ڈبل 12 گھنٹے درود پاک پڑھے جاتے رہتے ہیں، اگلی بارہویں شریف آتی ہے تو یہ بادام اٹھا لیے جاتے ہیں اور پھر نئے بادام رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو بڑا اشتیاق ہوا کہ وہ بادام ہمیں بھی مل جائیں، تو الحمدللہ مدینہ منورہ میں ہمیں یہ تحفہ ملا تھا، تو آج ماشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو مختلف سوالات کے جوابات پر امید ہے کہ یہ بادام بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ کس کس کو چاہیے؟ یہ ایک بادام کھا کر نہ جانے کیا کیا مل جائے، درود پاک کی محبت کی بات ہے، مدینہ شریف کا بادام ہے۔ بہرحال تو آج بہت ساری چیزیں، ہمارے مدنی چینل کے حاضرین آپ بھی ساتھ رہیے انشاءاللہ، سلسلے کے دوران سیکھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، عبداللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ویسے تو یہ پانچویں اسلامی بھائی باب المدینہ کے، ایک اسلامی بھائی آج ماشاءاللہ سوئی بلوچستان سے آئے ہمارے سلسلے کے اگلے راؤنڈ میں، خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی کو ہم نے بلایا ہے۔ عبداللہ بھائی، آپ ذہنی آزمائش سلسلے سے پہلے ہماری اتنی آپ سے یوں سمجھیے کہ واقفیت، سلام دعا نہیں تھی، ذہنی آزمائش میں آپ تشریف لائے، مختلف سلسلوں میں آپ نے شرکت کی، ذہنی آزمائش میں آپ فائنل تک تو نہیں پہنچے لیکن پھر بھی آپ فائنل میں تشریف لائے، آپ کو اسپیشل تحفہ بھی ملا، عمرے کا ٹکٹ بھی آپ کو ملا۔ اب بلوچستان سوئی ایک چھوٹا سا، یعنی یہ کہ بہت بڑا شہر تو نہیں ہے، لیکن اب آپ کی زندگی ذہنی آزمائش میں آنے سے پہلے جو تھی اب بھی وہی ہے یا کچھ تبدیلی آئی ہے؟ حاجی صاحب، بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ مجھے خانہ کعبہ کے غلاف کا تحفہ ملا، سبحان اللہ، اور ہر روز کوئی نہ کوئی اسلام بھائی آتا تھا کہ یار مجھے دے دو، میں اپنے گھر لے جاؤں گا، کوئی کہتا تھا دھاگا دے دو، اور سوئی کے جتنے بھی بڑے مساجد ہیں ان میں جمعے کی نماز میں لے جایا گیا، سب اشاکان نے رسول نے دیدار بھی کیا، ہفتہ وار اجتماع میں لے جایا گیا، وہاں بھی دیدار کیا۔ بارہ اسلام بھائی اب بھی کہتے ہیں یار دے دو، لیکن دل نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کو دینے کی، یعنی سوئی کے کہا جا سکتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں اسلامی بھائی نے دیدار کیا، ہزاروں نے ماشاءاللہ، اور بہت سینکڑوں نے ان کے دھاگے بھی دیے گئے، ماشاءاللہ صاحب۔ اس کے علاوہ مجھے بھی فائدہ ہوا کہ پہلے مطالعہ کرتے تھے کبھی کبھار، لیکن چونکہ کی ذہنی آزمائش سلسلے کے بعد روزانہ مطالعہ، ارے واہ، مطالعے کی عادت ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ 8-9 گھنٹے ہر روز پڑھتے تھے، سوالات یاد کرتے تھے، اس وجہ سے اب عادت ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ مدنی نامات پہ پہلے بھی عمل تھوڑی بہت ہوتی تھی، لیکن اب سے اور زیادہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ذہنی آزمائش کے بعد، اور فکر مدینہ پر پابندی، ماشاءاللہ فکر مدینہ پر پابندی ہو گئی۔ ارے ہاں، پھر تو آج بھی ہمیں اجتماعی فکر مدینہ کرنی چاہیے، اس کی ترکیب بنائیے۔ اچھا ایک اور بات کہ اب کافی لوگ پہچاننے بھی لگ گئے ہوں گے آپ کو. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے, ریاکاری سے بچائے اور اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے. تو بہرحال شروع کرتے ہیں سلسلہ, اور پہلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے علم نور ہے. جی جی, علم نور ہے. ایک ایک سوال آپ سب سے ہوگا, کوشش کیجئے گا غلطی نہ کیجئے, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ چانس نہیں ملے گا. صرف 5 راؤنڈ ہیں اور فقط ایک ایک سوال ہی ہر راؤنڈ میں آلموسٹ ہوگا, تو اس میں ٹاپ 3 جو ہیں آپ میں سے وہ اگلے راؤنڈ کی طرف چلے جائیں گے. سوال ہے ہمارے اسد بھائی سے, اور کچھ آسان سا سوال آ گیا ہے. رمضان المبارک کے کل کتنے اور کون سے نام ہیں؟ مدنی چل کے ناظرین آج آپ نے بڑا غور کرنا ہے, یعنی ہمارے سوال رمضان ہی سے ریلیٹڈ ہوں گے تاکہ آپ سب کی چیزیں سیکھتے چلے جائیں. جی رمضان المبارک کے کل 4 نام ہیں, ماہ رمضان, ماہ صبر, اور آپ نے ابھی سے روزہ تو نہیں رکھ لیا؟ جی تو تھوڑا سا آواز تو نکالے نا. ماہ رمضان, ماہ صبر, اور ماہ غفران. نہیں ٹائم بھی چلاتے رہیے گا. جی جلدی کیجیے. اچھا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ نے 4 میں سے 2 نام صحیح دیے ہیں, ماہ رمضان, ماہ صبر, ماہ معاصات, اور ماہ وسعت رزق. رمضان کے 4 نام ہیں مدنی چینل کے ناظرین, اور دیکھیں رمضان کی کیا بات ہے. بہرحال چونکہ 2 صحیح جواب دیے ہیں تو 1 نمبر ہمارے امام صاحب کو ملتا ہے. اب چلتے ہم ہمارے کامران بھائی, دانش بھائی. جی دانش بھائی, 1 دن کا روزہ رکھنے سے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان صحت نشان ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جو میری خوشنودی اور میری رضا کے لیے 1 روزہ رکھے, میں اسے صحت بھی عطا فرماؤں گا اور اسے اجر عظیم بھی عطا کروں گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, میں اس کے جسم کو صحت بھی عطا فرماتا ہوں, رب کریم فرماتا ہے, اور اس کو عظیم اجر بھی دوں گا. 1 دن کے روزے کی اتنی فضیلت ہے جو اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے, جو پورے رمضان کے روزے رکھے اس کو کتنے فضائل ملیں گے. جواب درست دے دیا ہے. صحیح جواب پر آپ زور سے کیا کہیں گے؟ چلے جناب اب باری ہے جنید شیخ بھائی کی, بتائیے مسجد میں دنیاوی بات کرنے کا کیا نقصان ہے؟ مسجد میں دنیاوی بات کرنے سے 40 سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جی آپ نے جو جواب دیا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, چونکہ فیضان رمضان آپ کو اس میں دی گئی ہے. آپ چاہیں تو سوال نصاب دیا گیا اسی کے اندر سے جواب دیجئے, اور ٹائم ذرا پلیز فوراً چلا دیا کریں. جی مسجد میں کلام المباح مکروہ یاکل الحسنات. جی اس کا اردو میں بھی ترجمہ کر دیں. کلام مباح کلام مسجد میں مکروہ ہے اور یہ نیکی کو کھا جاتا ہے. جی مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اب ذرا غور کریں کہ دنیاوی بات کرنا مسجد میں, اب ذرا غور کریں کہ مسجد میں مباح بات کرنا یعنی جائز ہے, لیکن چونکہ دنیاوی باتیں ہیں, لوگ کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, درست نہیں ہے. بعض اوقات تو یہ گناہ میں آپ پڑ جائیں گے, اور پھر آپ سنیں کہ نیکیاں بھی جو ہے وہ کھا جاتا ہے. تو ہم مسجد میں جا کر, کیونکہ یہ اس لیے بات سوال کیا گیا ہے, دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ ہم سب نے اب مسجدوں کا رخ کرنا ہے. ویسے تو سارا سال کرنا چاہیے, لیکن مسجدیں ماشاءاللہ آباد ہو جاتی ہیں, اور اللہ کرے رمضان کے بعد بھی آباد رہیں. لیکن مسجد جائیے, ضرور جائیے, مگر وہاں فضول باتیں نہیں کرنی ہیں, وہاں اللہ کا ذکر کریں, دنیاوی باتیں نہ کریں. لوگ کاروبار کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہوتے. تو انشاءاللہ اس سوال کے جواب سے اب یہ درس ملتا ہے کہ انشاءاللہ اب مسجد میں دنیاوی بات نہیں کریں گے. جنید بھائی کا جواب بھی درست مانا جا رہا ہے. سبحان اللہ. چلے جناب سوال ہے ہمارے عبداللہ بھائی سے. ذاکر اللہ فی رمضان یغفر له وسائر اللہ فیہ لا یخیب, اس حدیث کا ترجمہ بتائیں. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ذاکر اللہ فی رمضان یغفر له وسائر اللہ فیہ لا یخیب. اس حدیث پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اس مہینے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. سبحان اللہ، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والا کو ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا. جواب درست دے دیا ہے، ان کا جواب تو درست ہے، مگر ہمارا عمل بھی اب درست ہو جائے نا، کہ اللہ کا ذکر کرنا ہے ماہ رمضان میں سبحان اللہ، اور خوب دعائیں کرنی ہے کہ مانگنے والا محروم نہیں رہتا. گویا یہ دعائیں کرنے کا، التجائیں کرنے کا مہینہ ہے. باری ہمارے راشد بھائی کی، رمضان المبارک میں اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک میں ہے، من تاکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین. رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے. 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اسلامی بھائی جو ماہ رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں. جناب آپ غور کر لیجئے، جنہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، تذبذب کا شکار ہے، آج ذہنی آزمائش سلسلے کی برکت سے، اس حدیث پاک کو سننے کی برکت سے نیت کر لیں کہ ماہ رمضان میں انشاءاللہ آخری 10 دن، اور سبحان اللہ دعوت اسلامی والوں نے تو کمال کر دکھایا ہے، پورے ماہ کا اعتکاف دعوت اسلامی کے بدنی ماحول میں کروایا جاتا ہے، تو کیوں نہ پورے ماہ اعتکاف کر لیا جائے، پورا مہینہ ہی اس تربیتی اعتکاف میں رہ کر خوب سنتیں سیکھی جائیں. تو آپ سب کو دعوت ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، لیکن جلدی کیجئے گا کہ پہلے سے آپ کو فارمز وغیرہ لینے ہوں گے، اور پاکستان کے کئی مقامات پر، بلکہ دنیا کے کئی مقامات پر، ہند میں بھی کئی مقامات پر ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ 1 ماہ کا 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اور جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے وہ تو میری معلومات کے مطابق لاسٹ ایئر آخری سال جو تھا 1500 مقامات پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہوا تھا. تو آئیے نیت کر لیتے ہیں، اس کے بھی اگر آپ چاہیں تو میسجز کر سکتے ہیں. اب باری ہے ہمارے احمد رضا کی. مسجد میں ہنسنے کا کیا وبال ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الضحك فی المسجد ظلمۃ فی القبر، یعنی مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا. اللہ، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. لیکن ہے بڑی ڈینجرس بات، مسجد تو گئے اسی لیے تھے کہ قبر روشن ہو جائے، مسجد تو گئے اسی لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور جو مسجدوں میں جا کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، دیکھیے ٹریننگ ہو رہی ہے کہ مسجد میں جانا ہے فضول بات نہیں کرنی، مسجد میں جانا ہے ہنسی مذاق نہیں کرنی، ذکر اللہ کی فضیلت آپ نے سن لی ہے، تو مسجدوں میں جا کر اللہ کا ذکر اور عبادات کرنی ہے، زہ نصیب اعتکاف کرنا ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے کیوں نہ مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کر لیا جائے. جی مدنی چینل کے ناظرین، باری ہے آپ کی، اور اس کا جواب آپ نے اسکرین پر میسج جو نمبرز ہیں، کال نمبرز ہیں، واٹس ایپ نمبر ہیں، اس میں دینا ہے. اور انشاءاللہ کیا تبرک بھیجیں گے آج مدنی چینل کے ناظرین کو اگر صحیح جواب دیں گے؟ انشاءاللہ عزوجل قبر میں ساتھ لے جانے والا تحفہ غلاف کعبہ کے داغے. سبحان اللہ، غلاف کعبہ کے داغے اور بادام مدینہ میں. سبحان اللہ. اور آج مدنی چل کے ناظرین ایک نہیں، ہم انشاءاللہ 3 قرآن دازی کریں گے، تو آپ جلدی جلدی جواب دیجئے گا، سلسلے کے آخر میں قرآن دازی ہوگی. سوال یہ ہے، کیا باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے سوال ہے، کیا باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب ہے؟ اب آپ کہیں گے اس سوال کا جواب کہاں ملے گا، فیضان رمضان آپ کے قریب ہونی چاہیے، نہیں ہے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، خرید لیجئے. اس کتاب میں ماشاءاللہ فیضان عید الفطر ایک پورا باب ہے، اور اس میں فطرے کا بھی باب موجود ہے، چیپٹر موجود ہے، تو وہاں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. آج میں یہ ضرور مدنی چینل کے ناظرین سے نیت کروانا چاہتا ہوں کہ یہ انسائیکلوپیڈیا ہے، یہ کتاب بہت ساری زبانوں میں مدنی چینل ہماری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے، مکتبوں سے بھی طلب کی جا سکتی ہے. تو یہ امیر علیہ سنت کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ رمضان کے حوالے سے بہت سارے مسائل ایک ہی کتاب میں آسان زبان میں موجود ہیں. تو اس کتاب کو تو رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی پڑھنا چاہیے، دوران رمضان بھی پڑھنا چاہیے، اور آج کا یہ سلسلہ بھی جو ہے نا، یعنی اگر یہ سوال کیا جائے کہ ان تمام اسلامی بھائیوں کو کیا نصاب دیا گیا ہے، تو یوں سمجھیے فیضان رمضان نصاب دیا گیا، کہ آپ کو فیضان رمضان سے تحت تیاری کرنی ہے اور اسی کو گھول کر سمجھ لیں پلا دیا جائے گا. چلیں جناب، اب چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کہ اب امام صاحب غالباً جو ہے وہ کچھ خطرے میں لگ رہے ہیں. دکھائیے جناب اسکور بورڈ. سبھی اسلامی بھائیوں کے 2 نمبر ہیں، اور امام صاحب ہمارے اسد بھائی 1 نمبر پر ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی اگلے راؤنڈ بھی موجود ہیں، اور باری ہے اب اگلے راؤنڈ کی، جس کا نام ہے عشق کے بول. جی سبحان اللہ، پیارے پیارے اشعاروں کے. Thank you. چلیں جناب اب باری ہے امام صاحب کی, یہاں سے شروع کرتے ہیں اسد بھائی سے. شعر مکمل کرنا ہے آپ نے. ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں برکتیں. چلیں آپ کو وہی کلام آ گیا جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے پڑھا. ماہ رمضان رحمت اور برکتوں کی کان ہے. سبحان اللہ. ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں. ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں. ماہ رمضان برکتوں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے. آمد رمضان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب باری ہے ہمارے دانش بھائی کی. لے توق علم سے اب آزاد ہو اے قمری. لے توق علم سے اب آزاد ہو اے قمری. چٹھی لیے بخشش کی وہ سرور رواں آیا. چٹھی لیے بخشش کی وہ سرور رواں آیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. گریز بھائی کے باری ہے اور کلام بھی رمضان سے ریلیٹڈ ڈھونڈے ہماری مجلس میں. سبحان اللہ. روزہ داروں جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا. اچھا یہ چلے بھائی آپ ہی سنا دیں. طرز روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا. خلد میں ہوگا تمہیں, خلد میں ہوگا تمہیں. یہ بادہ رحمان ہے, آمد رمضان ہے. جی باری ہے ہمارے عبداللہ بھائی کی. آپ نے دو شعر سنائے مگر نمبر ہم آپ کو دو ہی دیں گے. جی کچھ نعت کے طبقے کا عالم ہی نرالا ہے. سکتا میں پڑی ہے عقل, سکتا میں پڑی ہے عقل چکر میں گما. مجھے لگا آپ کی بھی عقل کچھ سکتے میں تو نہیں پڑ گئی. بہرحال سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گما آیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب راشد بھائی کی باری ہے. تیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے. دیکھو گے چمن والوں جب عہد خزاں آیا. دیکھو گے چمن والوں جب عہد خزاں آیا. پڑھیں گے یہ طرز میں. تیبہ کے سوا میں دوا آیا. میں دے ساقی میں تیرے صدقے, میں دے رمضان آیا. سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں بھی وہ عشق و بستی کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے وہ میں عطا فرمائے, وہ عشق و بستی کا جذبہ عطا فرمائے. احمد رضا بھائی کی باری ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. ماہ رمضان مبارک کا یہ سب فیضان ہے. سیکنڈز کچھ باقی ہیں. اللہ کوئی ہے جو یہاں سنائے. چلے جناب اب یہاں چلتے ہیں. تحفہ دیجیے بھائی, بادام مدینہ بھی دیجیے, فیضان رمضان کتاب بھی دیجیے. کون سنائے گا؟ جی اس کے بعد آپ کو کچھ خاص دکھانا ہے. مجلس سے گزارش ہے اس کی تیاری کر لیجیے. ابر رحمت چھا گیا گئے اور سما ہے نور. ابر رحمت چھا گیا گئے اور سما ہے نور. ماہ رمضان رحمتوں, ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں. کی کال ہے. نہیں جناب یہ شعر درست نہیں ہے, غالباً یہ تبدیل کچھ ہوا ہے فضل رب سے. جی جی جی مدنی قافلے کی اجازت. ہاں مدنی قافلے میں تین دن سفر, اعتکاف کر لیں ہم دس دن کا. جی فضل رب سے, فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان. جی فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے, جواب درست دے دیا ہے. چلے انہیں تحفہ دیا جائے, ایک اور شعر پوچھا جائے آپ سے. ٹھیک ہے نا, اب امام عشق و محبت اعلی حضرت کا ایک شعر سنتے ہیں, آپ سے پوچھتے ہیں. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پانچ جاتے ہیں اور چار پھرتے ہیں. جی یہ بتائیں گے یہ کون سی جگہ ہے؟ قبر, قبرستان. جی قبرستان میں پانچ جاتے ہیں, پانچ ایک مردہ ہوتا ہے, چار کاندھا دینے والے ہوتے ہیں, مگر واپس چار آتے ہیں, ایک کو چھوڑ آتے ہیں. مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. آج آپ کی سبحان اللہ کی صدا کچھ کمزور ہے, زور سے کیا کہیں گے؟ چلیں جناب دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور اب میں نے آپ کو کچھ دکھانا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود حاضرین نے بالخصوص غور سے دیکھنا ہے, کیونکہ اس مدنی گلدستے میں سے ہی آپ سے کچھ سوال کرنا ہے اور وہ انعام بھی آپ کو دینا ہے. آئیے دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے کچھ شعبہ جات کی خوبصورت جھلکیاں. دعوت اسلامی أتلذذ عندما أكرر اسم شيخنا, أتلذذ أطيب ما أتلذذ بطعام الحلو. فرما رہے ہیں کہ میں جب امیر اہل سنت کا نام لیتا ہوں تو میں لذت محسوس کرتا ہوں اس سے زیادہ کہ جب میں کوئی میٹھی چیز کھاتا ہوں تو مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کے تحت علمی کام بہت نمایاں سطح پر ہو رہا ہے. میں گنہگار اور مولانا الیاس قادری صاحب سراپا نیکوکار. وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں, پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کر. ان کی محنتوں کو, ان کی لگن کو, ان کے خلوص کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس دور میں مذہب کی طرف راغب کرنا بچوں کو یہ بڑی خدمت. مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں. ہمیں تو لوگ دیکھتے رہتے ہیں ٹی وی کے حوالے سے, ہمیں تو ملتے رہتے ہیں, لیکن ہمیں دیکھنے کی تمنا تھی آپ کی. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی شو بیس کے لوگ آئے انہیں ایک نئی زندگی ملی, اور حضرت صاحب نے جس طرح پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے پھر کیسے نئی زندگی نہیں ملے گی. اولیاء کی محفل میں آنے کے بعد لے کر ہی جاتے ہیں, دیتے نہیں ہم. اگر آپ نے آئیڈیل بنانا ہے تو دنیا میں تو امیر اہل سنت کو بنا لے, تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کا بیڑا پار ہو. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایک مختصر سے وقت میں آج 2016 سنی عیسوی میں دعوت اسلامی کا پیغام کم و بیش 200 ممالک میں پہنچ چکا ہے. 1981 سنی عیسوی کی ایک مبارک و معتبر ساعت جس میں ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی گئی, اور اس کامیابی کا سہرا اس تنظیم کے بانی و امیر شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاءی دامت برکاتہم العالیہ کے سر ہیں. عشق رسول میں گم ہو کر ایک مقصد جسے مدنی مقصد کا نام دے کر پیش کیا. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے. اس تحریک سے وابستہ مبلغین کی انفرادی کوششیں اور نیکی کی دعوت نہ جانے کتنے ہی غیر مسلموں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر چکی ہیں. ہمارے اسلامی بھائیوں نے ان پر انفرادی کوشش کی اور الحمدللہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں. آپ سب کو مبارک ہو کہ ابھی مغرب کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. آج ان کو یہ سعادت ملی کہ الحمدللہ یہ مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یا اللہ یا اللہ, میں اپنے کفریہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں. I love دعوت اسلام. ساتھ ہی ساتھ 102 شعبے اب تک قائم ہو چکے ہیں. آئیے ان شعبہ جات میں سے چند شعبوں کی مختصر سی جھلکیاں آپ بھی دیکھ لیجیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی نے فروغ علم دین کے لیے ملک و بیرون ملک اسلامی بھائیوں کے لیے تقریباً 223 جامعات قائم کیے ہیں, جن میں کم و بیش 15,000 طلبہ علم دین حاصل کرنے اور دین کا عالم بننے میں مصروف عمل ہیں. یوں ہی تعدم بیان اسلامی بہنوں کے لیے ملک و بیرون ملک تقریباً 222 جامعات قائم ہیں, جن میں 12,000 سے زائد اسلامی بہنیں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہیں. یوں ہی الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں مزید جامعات قائم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت ملک اور بیرون ملک میں تعدم بیان 2,400 سے زائد مدارس المدینہ اپنی برکتیں اور بہار لٹا رہے ہیں. اللہ مجھے حافظ. الحمدللہ عز و جل نمازوں کی پابندی, گھر درس کے سرکے دعائیں پڑھنا پڑھانا اور سنتوں پر عمل کا جذبہ بھی بڑھا ہے. مجھے حافظ قرآن بنا دے. ان مدارس المدینہ میں 110,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن کریم کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت بہت اچھا ہے میرا بیٹا اور بہت کچھ سیکھ رہا ہے. میں نے ان 18 انسٹیٹیوٹ کے بعد 19 انسٹیٹیوٹ تھا, اس کو میں نے سب سے بہتر پایا. ماشاءاللہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. یہ تو چند جھلکیاں دیکھی ہیں آپ نے, سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا, دعوت اسلامی کے شعبہ جات دیکھتے جائیں گے. آپ سے میں نے سوال بھی کرنا ہے اس بدری خوبصورت ڈاکیومنٹری کے حوالے سے, مگر بدری چل کے ناظرین آپ کی دعوت اسلامی کے بھی آپ نے چند شعبہ جات دیکھے ہیں اور ان شعبہ جات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رن کرنے کے لیے, ان شعبہ جات کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کے کتنے اخراجات ہوں گے. ابھی صرف جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کی بات ہوئی ہے. جامعۃ المدینہ آپ نے سنا کہ کتنے سارا چلیے ان سے ہی پوچھیں گے انشاءاللہ, لیکن ہزاروں طلبہ اور طلبہ اور طالبات اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں, یعنی عالم بنانے والا کورس کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ 110,000 سے زیادہ مدنی منع مدنی منیا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں اس کی کارکردگی کیا ہے؟ کم و بیش پچھلے سال ایک سال میں 4,000 مدنی منوں اور مدنی منیوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے. اور دعوت اسلامی کے ان مدرسۃ المدینہ سے اب تک میری معلومات کے مطابق جو کارکردگی ملی ہے 68,000 کے قریب مدنی منوں اور مدنی منیوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے. اب تک 1,75,000 کے قریب مدنی منوں اور مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک کمپلیٹ کر لیا ہے. اب آپ بتائیے کتنی بڑی خدمت ہے, اور اس اسٹرکچر کو چلانے کے لیے دعوت اسلامی کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ تھوڑا سا اندازہ کرنا ہو نا اگر آپ کو کہ پوری دعوت اسلامی کو خرچہ کتنا ہوگا, تو دعوت اسلامی کے کم و بیش 15,600 امپلائیز ہیں, 15,600 کے قریب اجیر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں. اور یہ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں, یہ قاری صاحبان ہیں, یہ مسجدوں کے امام ہیں, یہ دین کی خدمت کرنے والے ہیں, سنتوں کا پیغام دنیا بھر میں پہنچانے والے ہیں. یہ 15,600 اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں اجیر جو ہیں, ان کی جو صرف سیلری ہے, جو ان کی تنخواہ ہے, دعوت اسلامی کو کم و بیش ہر مہینے 18 کروڑ روپے تنخواہ دینی پڑتی ہے, سیلری دینی پڑتی ہے. تو آپ اندازہ کریں دعوت اسلامی کا خرچہ کتنا ہوگا. تو یہاں میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا, ماہ رمضان کی آمد آمد ہے, یاد رکھیے راہ خدا میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. اور آپ کا خرچ کہاں لگ رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. آپ آئے دن بہارے سنتے رہتے ہیں کہ دنیا بھر میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں, شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہو رہے ہیں. کس قدر دعوت اسلامی کے پیغام کی برکتیں ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں, جبھی تو آپ مدنی چینل پر موجود ہیں. تو پھر آپ سب, جی ہاں جتنے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, آپ اپنی زکات کہاں دیتے ہیں؟ آپ اپنے احتیاط کہاں دیتے ہیں؟ اور اپنی دعوت اسلامی کو کتنا دیتے ہیں؟ یقیناً آپ کی زکات آپ کے احتیاط کا پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. آگے بڑھیے. آج میں چاہتا ہوں اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی کالز ہم انشاءاللہ آج شامل کریں گے، آج نیتیں کرتے چلے جائیے، جی ہاں آج نیت کیجئے دل کھول کر دعوت اسلامی کے لیے، دعوت اسلامی والوں کی مدد کیجئے، چاہے زکوٰۃ ہو چاہے عطیات ہو، آپ آج صرف کال کیجئے، اپنے نمبرز لکھوائیے، اپنی اماؤنٹ بتائیے، ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کی کالز ڈسپلے کریں گے، اور آپ کی کالز اس نیت سے بھی آپ ریکارڈ کرائیے کہ آپ کی کال سن کر کوئی اور بھی یہ نیت کر لے۔ تو میری گزارش ہے آج کوئی بدری چینل کا ناظر، کوئی بھی ویور آف بدری چینل خالی نہ رہے، فون اٹھائیے، واٹس اپ کیجئے، کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، آج نیت کر لیجئے، آج ہی سے ثواب شروع ہو جائے گا، اپنا نمبر اور اپنا ایڈریس ہمیں دے دیں گے، ہمارے اسلامی بھائی آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ سے وہ رقم وصول کر لیں گے۔ اگر آپ آن لائن ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، ابھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اوپن کیجئے، دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر جا کر آن لائن ڈونیشن پر کلک کیجئے۔ آپ اگر زکات دینا چاہتے ہیں تو زکات کا آپشن الگ ہوگا، آپ عطیات دینا چاہتے ہیں تو عطیات کا آپشن الگ ہوگا۔ مدری چینل کی مجلس سے گزارش ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی اسکرین پر چلاتے رہیں، آپ ڈائریکٹ ڈیبٹ کرنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹ میں خود جمع کروانا چاہتے ہیں تو جمع کروائیے، مگر اپنی نیتیں ضرور ہمیں بھیجیے، کیونکہ آج سلسلہ تھوڑی دیر تک چلتا رہے گا اور میری نیت ہے کہ آج خوب کالز آتی رہیں، دنیا بھر کے ناظرین دعوت اسلامی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں، کوئی بھی اسلامی بھائی ایسا نہ رہے، بلکہ میری تو گزارش ہے میری مجلس سے کہ یہاں بھی مدری عطیات باکس ہم لگائیں گے اور یہاں بھی ہاتھوں ہاتھ جتنے یہاں موجود ہیں ہم بھی دعوت اسلامی کو ہاتھوں ہاتھ عطیات دیں گے، کیونکہ ہماری دعوت اسلامی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ آج میرا سوال ہم سب سے ہے، میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ ہم نے دعوت اسلامی کو کیا دیا ہے، ہم اپنی دعوت اسلامی کو آگے بڑھ کے سپورٹ کریں۔ آپ دیکھیں مدری چینل پر ہم ایک منٹ کی بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں دیتے، تاکہ آپ جتنی دیر دیں مدری چینل پر اس پر آپ کو کچھ مواد مل جائے، آپ کچھ سیکھ کر گھر جائیں۔ آج یہ سلسلہ بھی ماہ رمضان کے مسائل سکھانے کے لیے ہے، تو امید کرتا ہوں کوئی بھی ویور آف مدری چینل، کوئی بھی مدری چینل کا ناظر جو ہے آج پیچھے نہیں رہیں گے، سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ضرور آج اچھی نیتیں کر کے ہم تک پیغام پہنچائیں گے، سب دل کھول کر عطیات دیں۔ مزید کچھ فضائل بھی عرض کروں گا عطیات کے حوالے سے، مزید کچھ دعوت اسلامی کے شعبہ جات بھی دیکھیں گے۔ فرمانا چاہ رہے ہیں، یہ آپ نے بتایا کہ 15,500 تقریباً آپ کے اجیر ہیں اور ماشاءاللہ 18 کروڑ روپے آپ کی سیلری ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم ایک ایک اسلامی بھائی کی کوئی سیلری اپنے ذمہ لے لے اور ماہانہ کے طور پہ ہم باندھنے کے 12,000-15,000 روپے جو یہ بنتے ہیں ایوریج، یا ہم ہر ماہ جی دعوت اسلامی کو جمع کرواتے ہیں؟ بہت اچھا بلکہ آپ کا مدری مشورہ ہے کہ اگر بہت سارے ایسے مجھے مدری چلے کے ناظرین سن رہے ہوں گے جن کی اپنی فیکٹریز ہوں گی، اپنی دکانیں ہوں گی، ہم خود کئی لوگوں کی تنخواہ دیتے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر میرے پاس 10 لوگ کام کرتے ہیں تو اس کو 11 کر دوں، 10 میری دنیا کے لیے کام کریں، 1 میری آخرت کے لیے تیاری کریں؟ ہے اگر آپ کے پاس 50 ہیں تو 55 کر دیجئے، 50 آپ کی جناب دنیا کا کام کر رہے ہیں، 5 آپ کی جنت کی تیاری کریں۔ جنت کا کام کیسے ہوگا عبدالحبیب بھائی؟ دیکھیں نا، وہ تو نیکیوں کا ہی کاروبار کر رہے ہوں گے، وہ کہیں قرآن پڑھا رہے ہوں گے، کہیں درس نظامی پڑھا رہے ہوں گے، کہیں دین کی خدمت کر رہے ہوں گے، تو یہ سب ممکن ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ آپ ہم سے رابطے نیت کر لیں کہ بھائی میں نے اتنے اسلامی بھائیوں کی، میں نے اتنے دعوت اسلامی کے اجیروں کی تنخواہ ہر مہینے دینی ہے۔ میں ابھی ایک فیکٹری میں گیا سردار آباد فیصل آباد میں، تو وہاں ایک بہت بڑی فیکٹری تھی، تو ان کے مل اونر سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کے کتنے اجیر ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے 700 امپلائیز ہیں، 700 اجیر ہیں۔ تو میں نے ان کو عرض کیا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ اس کو 750 کر لیں؟ تو وہ تھوڑا سا چونک گئے کہ 750، تو میں نے کہا 700 آپ کی افیکٹو کا کام کر رہے ہیں، 50 اللہ نے چاہ آپ کی نیکیوں کے لیے کاروبار کریں گے، نیکیوں کا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ بہرحال پھر جب ان کو سمجھایا کہ آپ علماء قاری صاحبان امام صاحبان کی تنخواہ 50 اسلامی بھائیوں کی دے دیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ پورا اسٹرکچر بنا کے مجھے دے دیں کہ ہر مہینے مجھے کتنی پیمنٹ کرنی ہے۔ میں نے یہ سمجھایا آپ 700 اجیروں کی، 700 امپلائیز کی تنخواہ پر چیک سائن کرتے ہیں، اب 750 کا چیک سائن کرنا شروع کر دیں، ہر مہینے آپ کو نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ ہم سب کر سکتے ہیں مدری چل کے ناظرین، تقریباً دعوت اسلامی کے ایک اجیر کی ایوریج میں اوسطن سیلری 15,000 روپے ہے۔ تو اگر آپ یہ نیت کرنا چاہتے ہیں، رقم کیسے بھیجنی ہے، طریقہ کیا ہوگا، وہ پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ فی الحال آپ اپنی نیت تو بنا لیں، پھر انشاءاللہ دعوت اسلامی والے آپ سے رابطہ کر کے اس کا طریقہ کار بھی بتائیں گے، آپ سے کیا اجازت لینی ہوگی وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو آج میں امید رکھتا ہوں کہ مدری چل کے ناظرین کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ دیکھیں دعوت اسلامی کا سورس آف انکم، دعوت اسلامی کی آمدنی کا ذریعہ فقط آپ کی عطیات ہیں۔ جی ہاں، آپ جو گھر میں بیٹھے مجھے سن رہے ہیں، دنیا بھر میں جو دیکھ رہے ہیں، فقط آپ کی عطیات سے ہی آپ کی دعوت اسلامی چلتی ہے۔ تو خدا را دل کھول کر عطیات دیجئے، اور ٹیلی فون نمبرز آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جیسے آپ نے بزنس بڑا خوبصورت بتایا ہے، دنیا کے بزنس کے لیے تو پہلے جو ہے وہ صبح سے شام تک تگ و دو کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کہیں آ کے شام کو نفع کا منہ دیکھتا ہے۔ یہ تو آپ نے وہ بزنس بتا دیا ہے کہ بندہ صبح اٹھے، یہاں سے کوئی امام صاحب صاحب جو ہے وہ نماز پڑھا کے فجر کی نماز کا پورا ثواب. اچھا وہ صرف ان کی نماز پڑھانے کا نہیں, ان کے پیچھے جتنے مقتدیوں نے نماز پڑھا اس کا بھی ثواب. اچھی نیتوں کے ساتھ اگر یہ سارا کچھ ہوگا, کوئی قرآن پڑھائے گا تو قرآن پاک پڑھانے والوں کا ثواب, پڑھنے والوں کا ثواب. سن کے ہی مزہ آ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ثواب لینے کے لیے. ہاں ثواب کی یہ واقعی میٹر چل جانا ہے. اگر آپ نیکیوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کیجیے, اپنے احتیاط کی نیت کیجیے. مجھے امید ہے ہمارے ٹیلی فون کالز بزی ہو گئے ہوں گے, ہمارے میسجز بھر گئے ہوں گے, اور مجھے تھوڑی دیر بعد آپ کی کال سنائی دینی کی دیں گی انشاءاللہ. ایک بہت خوبصورت ماشاء اللہ آپ کی جو مدنی چینل کی کاوش کے آپ نے بہت خوبصورت انٹروڈکشن دکھایا مدنی چینل کا. الحمدللہ ہمارا مکتبۃ المدینہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. مکتبۃ المدینہ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شارٹ طریقے سے یہ دعوت اسلامی کا مختصر سا تعارف پیش کیا ہے. سبحان اللہ 12 شعبجات کو اس میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بیرون ملک ممالک میں جو ہمارے مدنی مراکز ہیں سبحان اللہ, اس کی بھی کچھ پکچرز اس میں شامل واہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مختصر سا تعارف, تو یہ تمام اسلامی بھائی اسے زیادہ سے زیادہ مکتبۃ المدینہ سے صرف چار روپے میرے خیال اس کا ہدیہ ہے ماشاءاللہ. چار روپے ہدیے پہ خریدیں اور زیادہ سے زیادہ اسے تقسیم کریں ماشاءاللہ. یہ چلیں آپ کا نیکی کی طرف ایک قدم ہوگا کہ شخصیات کے پاس جا کر, دکانوں پہ جا کر. بعض اوقات اسلام میں کہتے ہیں میں بات کرنا نہیں آتی کہ دعوت اسلامی کرتی کیا کیا, تو یہ مختصر سا ایک تعارف ہے, اس کو تقسیم کریں. چلے آج جتنے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں آپ سب کو انشاءاللہ ہم فری تقسیم کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کو ایک ایک مل جائے گا, پڑھ لیجیے گا, لیکن نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم خرید کر مزید تقسیم بھی کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بلکہ ایک نیت بھی کرتے ہیں یوسف بھائی کہ آج مدنی چل کے ناظرین کو جو انعامات جائیں گے اس کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ یہ ان کو پوسٹ کریں گے. چلے جناب اب ہم نے کہاں جانا ہے, مدینے جانا ہے انشاءاللہ, مدینے جانا ہے. جی جی ہمیں بتائیے ذرا, سوال کرنا ہے. ہاں یہاں موجود اسلام, کس کس نے ہمارا یہ گلدستہ غور سے دیکھا تھا؟ دعوت اسلامی کا پیغام دنیا کے کتنے ملکوں تک پہنچ چکا ہے؟ کون جواب دے گا؟ دیکھو صحیح جواب دینا ہے تھوڑا غور سے, کھڑے کوئی بھی نہیں ہوں گے, غور سے. جی کم و بیش 200 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے, جواب درست ہے. اچھا یہاں ایک کنفیوژن دور کر دوں, کبھی کبھی اس طرح کا میسج آتا ہے کہ جناب دنیا میں تو ممالک ہی 200 کچھ ہیں, تو آپ کہتے ہیں 200 ملکوں میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا ہے. تو آج میں کلیئر کر دوں, تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیجئے. دنیا کے کم و بیش 205 ممالک جو انڈیپینڈنٹ ممالک کہلاتے ہیں, اور 55 یا 60 کے قریب میری معلومات کے مطابق وہ ممالک ہیں جو ڈیپینڈنٹ کہلاتے ہیں, یعنی کسی ملک کے انڈر آتے ہیں. ہانگ کانگ جو ہے ایک بڑا ملک ہے, لیکن چونکہ وہ چائنا کے انڈر آتا ہے تو اس کو الگ ملک انڈیپینڈنٹ میں نہیں گنا جاتا. تو ایسے بہت سارے ممالک ہیں. تو بہرحال دنیا میں کم و بیش 265-70 ممالک ہیں, اور آپ کی دعوت اسلامی کا میسج ہماری ویب سائٹ اور ہماری کیلکولیشن کے مطابق 200 ممالک تک پہنچ چکا ہے, اور انشاءاللہ دنیا بھر میں مزید پہنچائیں گے انشاءاللہ. دنیا بھر میں جاؤں گا سنتے سے جاؤں گا, دنیا بھر میں جاؤں گا سنتے سے جاؤں گا, سین ہو یا پگلا دے, سین ہو یا پگلا دے, یا سوال کر لیتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے کتنے جامعات اور اس میں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں؟ دیکھو کس نے غور سے دیکھا ہے. غلط جواب دینے والوں کو ہاتھوں ہاتھ ابھی سے میرا خیال اعتکاف میں بٹھا دینا چاہیے. ہاں مطلب ابھی سے مسجد میں ڈال دینا چاہیے, اعتکاف رمضان میں شروع ہو جائے گا. چلے جناب. جی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 223 جامعات المدینہ اور 15,000 طلبہ اکرام. کم و بیش 15,000 طلبہ اکرام, 223 جامعت المدینہ, جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ دعوت اسلامی کے شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ بہت ہی خوبصورت مدنی پنصورہ. سبحان اللہ. ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا مختصر سا تعارف ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب اب ذرا مجھے بتائیے گا کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ بتائیے. جی اب کچھ تھوڑی سی معاملہ اوپر نیچے ہو گیا ہے, اب تھوڑا سا خطرے کے زون میں آ گئے ہیں جنید شیخ بھائی, احمد رضا بھائی اور پھر امام صاحب. جی چونکہ تین ایلیمنیٹ ہوں گے, تین ہم سے جدا ہوں گے کچھ تبرکات لے کر, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلا راؤنڈ ہمیں کیا بتاتا ہے. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف, اور اس کا نام ہے احکام روزہ. چلیں جناب احکام روزہ, مسائل روزہ سیکھنا ہے مدنی چل کے ناظرین غور سے توجہ کے ساتھ, ایسا نہ ہو کہ آپ بات چیت کرتے ہوئے سن رہے ہیں اور جائز کا ناجائز ناجائز کا جائز سمجھ لیں. ویسے تو اس سلسلے ہی کو سب کچھ نہیں سمجھنا, ہم تو صرف ہائی لائٹ کریں گے اصل مسائل, تو آپ کو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں دارالافتاء اہل سنت میں اور پھر ماشاءاللہ فیضان رمضان کتاب خوب مطالعہ کریں تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائیں گے. جی اسد بھائی سے سوال ہے, اگر کسی نے ماہ رمضان میں نہ روزہ رکھنے کی نیت کی اور نہ ہی روزہ اور روزہ نہ رکھنے کی نیت کی تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ یعنی کسی نے ماہ رمضان میں نہ روزہ رکھنے کی نیت کی تو اس کے روزے کا حکم کیا ہوگا, مطلب بغیر نیت کے روزہ رکھ لیا. اگر ماہ رمضان میں بغیر نیت کے روزہ رکھے گا تو روزہ نہیں ہوگا. ماہ رمضان کے دن میں نہ روزے کی نیت کی نہ ہی یہ کہ روزہ نہیں, اگرچہ معلوم ہے کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزہ نہیں ہوگا, تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں نیت کرنی ہوگی کہ میں رمضان کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. جناب دانش بھائی کی باری ہے, اگر دن میں کوئی روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے وہ نیت کرے گا؟ اگر دن میں کوئی روزے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو وہ یوں نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں, اور اگر اس نے یہ نیت کی کہ میں ابھی سے روزہ دار ہوں تو روزہ نہیں ہوگا. جی بڑا اہم مسئلہ ہے, ویسے تو صبح ہی نیت کرنی ہے سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے, بلکہ امیر علیہ سنت تو بڑی پیاری نیت بازو کا فرماتے ہیں کہ پورے رمضان کے روزوں کی ابھی سے نیت کر لیں, ویسے پھر بھی سحری کے وقت نیت کریں گے. چلے نیت کر لیتے آج سے کہ انشاءاللہ پورے رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. لیکن اب کسی نے صبح گزر گئی اور اب نیت کرنی ہے تو وہ یہ نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزہ دار ہوں, یعنی یہ نہیں کہے گا کہ اب سے روزہ دار ہوں. اگر یہ کہے گا اب سے روزہ دار ہوں تو روزہ نہ ہوا. جواب درست ہو گیا ہے. باری ہے جنید شیخ بھائی کی, روزے کی حالت میں اگر خود بخود کہ ہو جائے اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر خود بخود کہ ہو جائے اگرچہ منہ بھر روزہ نہیں ٹوٹتا. جی روزے کی حالت میں خود بخود, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ مجھے وامٹ ہو گئی الٹی ہو گئی اس لیے روزہ ٹوٹ گیا, تو خود بخود چاہے کتنی کہ ہو جائے جناب اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اچھا اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کسی نے کہہ کی وومٹ کی اور اگر وہ منہ بھر ہے تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. جی یعنی جان بوجھ کر کسی نے کہہ کی اور اس کو پتا بھی ہے کہ میرا روزہ ہے اور وہ کہہ بھی منہ بھر ہے. اچھا منہ بھر کی تعریف یہ کہ جس کو روکا نہ جا سکے, منہ میں رکے نہ بلکہ باہر ہو جائے, تو یہ جناب روزہ ٹوٹ جائے گا. تو خود بخود اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر کہہ نہیں کی جا سکتی, خود بخود آ جائے تو مسئلہ آپ نے سن لیا تھا کہ نہیں ٹوٹتا, لیکن جان بوجھ کر روزہ بھی یاد ہے اور منہ بھر کہہ ہو گئی ہے یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جواب یہ بھی درست ہے. کان میں اگر خود پانی ڈالا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ کان میں پانی چلا گیا بلکہ خود بھی ڈال دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی جناب یہ غور سے سن لیں کہ کان میں پانی چلا گیا جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہیں ٹوٹے گا. جواب درست دے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نہر وغیرہ میں بھی ہے حوض میں بھی ہے تو اب کان میں تو پانی جا رہا ہوتا ہے, منہ البتہ بند کر کے نہ آئیے گا, ہاں لیکن کان میں چلا گیا اور ناک میں بھی چلا گیا تو منہ یا منہ کے ذریعے حلق میں چلا گیا ناک میں چلا گیا دماغ میں چڑھ گیا تو وہ تو روزہ توڑ دے گا, لیکن کان میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جناب روزے کی حالت میں عطر لگانے اور سونگنے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں عطر لگانا اور عطر سونگنا دونوں جائز ہے. جی جناب ہر قسم کا عطر لگا بھی سکتے ہیں سونگ بھی سکتے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مجھے مدنی چل کے ناظرین آپ کی خوب کالز کا انتظار ہے, جیسے ہی مجھے بتایا جائے گا پھر آپ کی کالز بھی ہم ڈسپلے کرنا شروع کر دیں گے. جی چلتے ہیں اسکور بورڈ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب جنید شیخ بھائی ہیں چار نمبر پر, راشد اتاری ہیں چھ نمبر پر, احمد رضا چار نمبر پر, عبداللہ بھائی پانچ پر, دانش اتاری چھ نمبر پر اور اسد بھائی ہیں پانچ نمبر پر. اچھا عبداللہ بھائی بھی چھ پر ہے, تھوڑا اسکرین دور ہے. چلیں تو اب اس کا مطلب احمد رضا جنید شیخ اور اسد بھائی ہمارے دونوں ناطخاں اس وقت خطرے میں ہیں. کوئی ایک ناطخاں تو فائنل تک چلیں لیکن دیکھیں سفر کہاں تک رہتا ہے. اور اب آخری جی جناب ایک اور راؤنڈ ہے اور وہ ہے درست کیجئے پھر سفر مغرب کے لوگ آئیے شروع کرتے ہیں درست کیجئے ماشاء اللہ اس سے پہلے کہ میں یہ راؤنڈ شروع کروں بڑی پیاری رہنمائی میری کی گئی ہے ہماری مجلس کی طرف سے کہ منہ بھر کہہ کی تعریف یہ ہے کہ جسے بلا تکلف روکا نہ جا سکے اب منہ بند کر کے کوئی بڑا زور لگا کر روک رہا ہے تو وہ الگ چیز ہے بلا تکلف روکا نہ جا سکے بالکل فوراً منہ سے باہر آ جاتی ہے نا تو وہ جو ہے وہ اس منہ بھر کہہ کی تعریف یہ ہے آج ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے مبلغین بھی موجود ہیں اور بنگلہ دیش کے مدنی چینل نے دھوم مچائی ہوئی ہے مجھے دنیا کے کئی ملکوں سے میسیجز آتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی بنگالی چینل دیکھنا ہے ماشاءاللہ اور یہ بڑی بڑی دعوت اسلامی کی اچیومنٹ ہے جی جانا دعوت اسلامی والوں مدنی چینل کے ناظرین اب بتائیں دعوت اسلامی اور کیا کیا کر رہی ہے اتنے سارے شعبہ جات کے ساتھ مدنی چینل موجود تھا جس کے بارے میں ہم سنتے تھے کہ روز کا 15 سے 17 لاکھ روپے مدنی چینل کا خرچ ہے یہ سب ہوتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے بنگالی مدنی چینل بھی اور اب انگلش ویورز کے لیے انگلش ٹرانسمیشن بھی شروع کر دی گئی ہے لیکن ظاہر ہے یہ تمام چیزیں اخراجات مانگتی ہیں یہ تمام چیزیں ملٹیپلیکیشن آف یو سمجھیے کہ ایکسپینڈیچر ہیں تو آپ پھر دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے بنگالی اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ مدنی پھول لیتے ہیں کیونکہ بنگلہ دیش کے ویورز بھی کیونکہ آج یہ سلسلہ جو ہے یہ تینوں چینلز پر جا رہا ہے یعنی ہمارے بنگالی چینلز پر بھی جا رہا ہے اور ہمارے اردو ویورز بھی دیکھ رہے ہیں اور انگلش ممالک میں بھی اس وقت یہ سلسلہ جا رہا ہے تو تینوں طرف کے ناظرین سے گزارش ہے بنگلہ دیش والوں ابھی مجھے بنگالی آتی نہیں ہے ورنہ میں بنگالی میں اپیل کرتا کہ بھائی آپ بھی ہماری دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں آپ کو دعوت اسلامی نے بنگالی مدنی چینل دے دیا ہے تو پھر تو آپ کی زکات آپ کے عطیات خوب دعوت اسلامی کو آنے چاہیے نا اچھا کئی ملکوں کے اخراجات کئی ملکوں کے عطیات ہم انہیں ملکوں میں استعمال کرتے ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے ہندوستان ہے اور بھی کئی ممالک ہے تو آپ ہمیں اگر آج کال کر کے نیت بھی کریں گے نا تو آپ کے عطیات ہم نے انشاءاللہ کئی ممالک کے ایسے ہیں جو انہی ممالک میں خرچ کرنے ذرا مائک بنگالی مبلغین کو دیجیے گا تو پھر انشاءاللہ ہم ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں اور یہاں میں ایک بڑی عجیب اور خوبصورت خوشخبری سنانے جا رہا ہوں سبحان اللہ آج جب میں سلسلہ کرنے آیا تو کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھیں کچھ تیاری میں کمی تھی تو سلسلہ ڈیلے ہوا سچی بات ہے اچھا نہیں لگا اور بہت سارے ناظرین بھی انتظار کرتے رہے تو ہم نے غور کیا کہ یار اس ٹائم کو کور کیسے کیا جائے تو مشورہ یہ ہوا کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 فائنل کے وہ مناظر دکھا دیے جائیں کہ جو فائنل میں مدنی منوں نے کیا تھا اب کمال دیکھیں میں کبھی کبھی واقعی حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ شعر اتنی بار سمجھ آیا ہے کہ سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں یہ سلسلہ دکھانے کا کوئی پلان نہیں تھا آج یہ سلسلہ ہمارا ڈیلے ہوا ہم نے وہ پیکج چلایا مجھے میسج آیا عرب امارات سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کا کہ وہ 6 مدنی منے جو ذہنی آزمائش کے فائنل میں مدینہ شریف کا سفر نہ ہونے کی وجہ سے رو رہے تھے ان سب کو میری طرف سے مدینہ شریف بھیج دیں اللہ کا کرم ہے ہمارے سلسلے پر مدنی چینل پر کہ ذہنی آزمائش آج ایک دن کے لیے لے کر آیا مجھے بالکل ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ آج تو خیر عمرے کا ٹکٹ کیا آنا ہے آج چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے اور ایک ہی سلسلے میں ہم بھی گھر چلے جائیں گے لیکن ابھی تو شروع ہوتے ہی اللہ کی رحمت سے اللہ ان مدنی منوں کو مبارک کرے اور ان اسلامی بھائی کو بھی جزائے خیر دے اب ان سے میں ایک گزارش ان مدنی منوں کا نمائندہ بن کے کر لیتا ہوں یہ مدنی منے اکیلے کیسے جائیں گے ان کے گھر کے کسی ایک اور فرد کو بھی آپ کو بھیجنا ہوگا جب ہی وہ اپنے والد یا والدہ کے ساتھ سوئے مدینہ جا سکیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اسلام اس پر بھی غور کریں گے تو بہرحال یہ ہے دعوت اسلامی مدینہ شریف کا شوق مدینہ شریف کی باتیں مدینہ شریف کا سفر ریکارڈڈ ریپیٹ سلسلہ چلتا ہے تو اس میں بھی مدینہ کے ٹکٹ آ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج عطیات میں بھی دعوت اسلامی والے پیچھے نہیں رہیں گے جس کو چاہا مدینے کا اس کو مہمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرن فرمائی اس پر یہ احسان کیا شیخ طریقت اہل سنت کا بہت ہی خوبصورت تحفہ رفیق المعتمرین مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہے 50 روپے ہدیے پر اس میں آپ سیکھ سکیں گے عمرے پر جانے کا طریقہ عمرہ کرنے کا طریقہ بہت ساری دعائیں بہت سارے آداب مدینہ شریف کی حاضری کا طریقہ، طواف کرنے کا طریقہ اور بہت کچھ سمجھے کہ آپ نے ایک انسائکلوپیڈیا دے دیا ہے کہ عمرہ کس طریقے سے ادا کرنا. ماشاءاللہ صرف 50 روپے ہدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ پر اویلیبل ہے. ماشاءاللہ جی بنگلہ دیش کے مبلغین سے بھی انشاءاللہ بدری پھول لیتے ہیں. ہمیں ایک بار پھر اچھا ہمارے پاس اب راؤنڈ ہے، درست کیجئے. آپ نے درست کرنا ہے، اب کسی سے مشورہ بھی نہیں کرنا، بلکہ کر لیں مشورہ آپ پوائنٹ انہیں کو دلوا دیں گے تو بہتر یہی ہے کہ مشورہ کسی سے نہ کریں اور مشورہ کسی کو دیں بھی نہیں. کتنے سیکنڈز ہوں گے ہمارے پاس درست کیجئے میں؟ جی مدینہ جی 41 سیکنڈ ہوں گے. جی باری امام صاحب کی، اسد بھائی کی، دیکھتے ہیں کیا درست کرنا ہے. جی دکھایا جائے. کون سا نمبر پسند کریں گے؟ ایک نمبر. ایک نمبر بتائیے، ایک نمبر کے پیچھے وہ کیا ہے جو انہوں نے درست کرنا ہے؟ جی 40 سیکنڈ آپ کے شروع ہو گئے ہیں اور آپ نے کچھ درست کرنا ہے. اس طرح تو یہ کوئی پشتوں کا لفظ لگ رہا ہے لیکن یہ لگتا نہیں پشتوں کا کوئی لفظ. سیکنڈ سیکنڈ یا نہیں چلتے؟ چلے ذرا، آپ کو وقت بھی ٹیکنیکلی زیادہ مل گیا ہے. کچھ ایسا لفظ ہے جو کوئی اشارہ مل جائے. اشارہ آپ لے سکتے ہیں، ایک نمبر ملے گا پھر آپ. جی دے دوں اشارہ جو غالباً روزانہ ہی ہم استعمال کرتے ہیں. چلیں جناب پھر دکھائیے. اب روزانہ ہی استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات دو تین بار استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کے بعد آپ کو پکا یاد ہو جائے گا یہ، کیونکہ آج اگر آپ نہیں پہنچے نا. دسترخوان. ارے جناب آخری آخری سیکنڈ پر دسترخوان بچ گیا، ورنہ بھوکے ہی کھڑے ہونا پڑتا. ایک نمبر جو ہے وہ مل گیا ہے اسد بھائی کو. جناب بنگلہ دیش والے موجود ہیں، کیا کہتے ہیں دسترخوان کو بنگالی زبان میں؟ آئیے آئیے یہاں آئیے. ماشاء اللہ مرحبا. چلے ماشاء اللہ، پہلے میں دسترخوان کے حوالے سے خوبصورت روایت سنا دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، مالک جنت ساقی کوثر محبوب رب داور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پر اثر ہے، قیامت والے دن روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. سبحان اللہ. یہاں کھانے پینے سے رک جاؤ، اللہ کی فرما برداری کر لو، وہاں جنتیوں کے دسترخوان پہ جانا نصیب ہو جائے گا. جو روزے یہاں نہیں رکھتے وہ دیکھ لیں وہ کتنے محروم ہیں. نیت کرتے ایک بار پھر سارے رمضان کے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے مبلغین موجود ہیں، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ ہمارا حدیث مبارک شن لام پی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمان قیامت دن اللہ تبارک و تعالی روزہ دارদের জন্য স্বর্ণের দস্তরখানা বিছানো হবে এবং অন্যদিকে হিসাব নিকাশ চলতেই থাকবে. এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যারা দুনিয়াতে রোজা রাখে তারা অনেক বড় সৌভাগ্যবান. আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে রোজা রাখার তৌফিক দান করুক. এবং বিশেষ করে আমরা দস্তরখানার ব্যাপারে শুনলাম, যখনই আমরা খানা খাব তো খানা খাওয়ার সময় দস্তরখানা বিছাবো. আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর মাদানী মহলে এই সকল সুন্নতের উপর আমল করা হয় আলহামদুলিল্লাহ. পাশাপাশি আজকে যে জেহানি আজমাইশ যে অনুষ্ঠান চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাদানী চ্যানেল বাংলাতেও সরাসরি আলহামদুলিল্লাহ এই অনুষ্ঠান দেখা যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ, এবং ইংলিশও দেখা যাচ্ছে বাংলাতেও দেখা যাচ্ছে. তো বিশেষ করে আমাদের রুকনেশ্বর আব্দুল হাবিব ভাই তিনি দাওয়াত ইসলামীর যে মাদানী আতিয়াতের ব্যাপারে বললেন, তো আমিও বলবো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যারা বাংলাদেশে যারা রয়েছেন আপনারা জানেন যে আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশও আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের অসংখ্য মাদানী কাজ, দাওয়াত ইসলামের বাংলাদেশও জামিয়াতুল মদিনা রয়েছে, মাদ্রাসাত মদিনা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ মদিনী চ্যানেল বাংলা হয়ে গিয়েছে এসব আলহামদুলিল্লাহ অসংখ্য মদিনী কাজ আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশের মধ্যে রয়েছে তো প্রত্যেক মদিনী কাজের মধ্যে অবশ্যই টাকা খরচ হয় মদিনী কাফলা সফর করে আলহামদুলিল্লাহ এভাবে দাওয়াত ইসলামী জামিয়াতুল মদিনা বানাচ্ছে মসজিদ বানাচ্ছে তো মদিনী দাওয়াত ইসলামী প্রত্যেক মদিনী কাজের জন্য টাকার প্রয়োজন তো আমি আপনাদেরকে বলবো আলহামদুলিল্লাহ যারা যারা আজকে দেখতেছেন দাওয়াত ইসলামীকে সহযোগিতা করুন সামনে মাহে রমজানুল মোবারক আপনার জাকাত আপনার ফিতরা নফল দান খয়রাত আপনার দাওয়াত ইসলামীকে দিন ইনশাআল্লাহ আপনার এই টাকা শরীয় সম্মত ভাবে দাওয়াত ইসলামী খরচ করবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দাওয়াত ইসলামীকে ভরপুর সহযোগিতা করার তৌফিক দান করুন ایک اور التجا بھی آپ بنگالی زبان میں پہنچائیں کہ دعوت اسلامی جیسے آپ نے اپنی زبان میں سمجھایا کہ کتنے سارے شعبہ جات میں بنگلہ دیش میں بھی کام کر رہی ہے اور ہمارے بنگالی اسلامی بھائی صرف بنگلہ دیش میں نہیں ہیں بنگالی اسلامی بھائی دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہیں تو آپ کی دعوت اسلامی آپ کے بنگلہ دیش اور دنیا بھر کی جو بنگالی اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے جو کچھ کر رہی ہے اب بنگالی زبان میں مدنی چینل بھی آ گیا ہے تو پھر آپ کی زکات آپ کے احتیاط آپ کا ڈونیشن بھی دعوت اسلامی کو آپ نے دل کھول کر دینا ہے আমরা শুনে আসতেছি যে কমবেশ প্রায় ৪০ কোটি বাঙালি রয়েছে এর মধ্যে ২০ কোটি বাংলাদেশে এবং ২০ কোটি বাহিরে রয়েছে এর মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ যেমন মালয়েশিয়াতে কমবেশ প্রায় ৬-৭ লাখ এভাবে ইউকে তে ইতালি কানাডাতে আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন দেশের মধ্যে দাওয়াত ইসলামী লক্ষ লক্ষ বাঙালি আলহামদুলিল্লাহ মজুদ রয়েছে তো আমি আপনাদেরকে বলবো আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামী আপনারা যেখানে রয়েছেন বাঙালি ইসলামী ভাই বাংলাদেশি ইসলামী ভাই আপনারা দাওয়াত ইসলামীকে সহযোগিতা করুন যেমন বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের কিছু শহর রয়েছে সিলহেট সিলেটের অসংখ্য ইসলামী ভাই ইউকের মধ্যে রয়েছে ہاں منی لندن ویسے پاکستان میں بھی ہے کشمیر کے میرپور کے کئی لوگ یو کے میں ہیں تو بہرحال اب یہ میسج امید ہے کہ بہت سارے ناظرین نے سنا ہوگا ہمارے بنگالی اسلامی بھائی نے بھی سنا ہوگا اب دیکھتے ہیں ہمارا بھی مدری مقابلہ کر لیتے ہیں ان کا تو ہو رہا ہے کہ بنگلہ دیش سے زیادہ کالز آتی ہیں یا ہمارے پاکستان سے زیادہ کال آتی ہیں یا بیرون ملک سے آتی ہیں چلیں آپ کی کالز آپ کے احتیاط کی کالز ان شاء اللہ سلسلہ چلتا بھی رہے گا آپ کی کالز اور آپ کے میسجز بھی آن ایئر ہوتے رہیں گے انوروت کرو جدی سمبھو ہے آج کے جیتو এই অনুষ্ঠান আমাদের মাদিনী চ্যানেল বাংলা তো আলহামদুলিল্লাহ চলতেছে একটি নাত রসুল যদি সম্ভব হয় বাংলা ভাষায় অথবা বাপার মন কা বাত আচ্ছা আচ্ছা মুঝে ইয়ে কাহা যা রা যে থোড়ি বহুত মে সমঝাও কি আমির আহলে সুন্নত কি মন কা বাত জো হ্যায় ও বঙ্গালী জবান মে সুনাই যায় ইয়ে বঙ্গালী মুঝে লাগতা হ্যায় বঙ্গালী বনা কে ছোড়েঙ্গে তো চলেন বহরহাল মে ইনকি দিল জোই কি নিয়ত কর লেতা হু হামারে আচ্ছে প্যারে ইসলামী ভাই হ্যায় তো মে ইনশাআল্লাহ দো আশআর মেরে সাথ দেঙ্গে ইনশাআল্লাহ امیر علیہ سنت کی بڑی پیاری منقبت یہ بھی میں نے ظاہر رومن میں لکھ کر کوشش کی ہے یاد کرنے کی تو مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا کرم ہے ذات باری عطاری تیرا کرم ہے ذات باری عطاری نسبت کیا ہے پیاری سمار پیو پیو اتاری ہمیں اتاری میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں دل تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ اتاری ہمیں اتاری اتاری نسبت مار پریو پریو اتاری کوئی تلب کچھ کی غلط نہیں ہوگا آپ کو بنا ہی دیا ہے بنگالی بہت شکریہ جی خوبصورت ماشاء اللہ ہم پہنچے تھے درست کیجئے اور دسترخوان جو ہے وہ آخری سیکنڈ میں ہمیں مل گیا تھا لیکن اشارہ لے لیا تھا تو ایک نمبر ملا اب باری ہے ہمارے دانش بھائی کی دانش بھائی نمبر پسند کریں گے آپ پانچ نمبر پانچ نمبر بتائیے پانچ نمبر کے پیچھے کیا ہے کیا درست کرنا ہے جی یہ ہمارے آج کے کسی سیگمنٹ کا نام بھی ہے اللہ اتنا واضح اشارے کے بعد جی جناب سب مل کے بول دو احکام روزہ ہمارا آج کا سیگمنٹ بھی تھا جناب غلطی ہو گئی ہے اب باری ہے یہ شاید غلطی کہیں مشکل میں نہ ڈال دے باری ہے جنید شیخ بھائی کی جنید شیخ بھائی نمبر پسند کریں تین جی تین نمبر کے پیچھے کیا درست کرنا ہے اشارہ بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو پہنچ بھی سکتے ہیں اشارہ لے لیں سیکنڈ جی جنتیوں کو ملنے والا ایک انعام ہے مگر جلدی بتائیے اللہ اشارہ بھی اگر لینا ہونا تو اس کا بھی اشارہ دے دیتا ہوں کہ کم از کم 15-17 سیکنڈ پہلے لیجیے تاکہ اشارے کے بعد بھی سوچنے کا موقع ملے یہ ہے سرخ یاقوت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان معظم ہے جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ گھر نصیب فرمائے چلے جناب عبداللہ بھائی کیا نمبر پسند کریں گے نمبر چار نمبر چار بتائیے چار نمبر میں کیا درست کرنا ہے اب تک تو تینوں اسلامی بھائیوں کو مشکل درپیش ہوئی ہے شروع میں اشارہ مانگ لیا ہے جناب کسی دروازے کا تذکرہ ہے اسکرین پر دکھائیے کسی اللہ اللہ دروازے تک پہنچا دیا تھا میں نے پھر بھی نہیں پہنچے کون سا دروازہ ہے جنتی دروازہ اتنا آسان جناب کر دیا لیکن آج کچھ اس سیگمنٹ میں مشکل درپیش ہو رہی ہے جناب اس کے بارے میں سن بھی لیجیے حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ماہ نبوت مہر رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے اس سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا اللہ اللہ اب جو ایسا میرا بھائی مدری چینل کے ناظرین میں سے کوئی سن رہا ہے کوئی اسلامی بہن سن رہی ہے جن کا تا تذبذب میں تھے, بعض اوقات نیت ہی نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی. دیکھ لیجئے روزہ داروں کے لیے ایک باقاعدہ جنت کا دروازہ ہے جس میں صرف روزہ داری داخل ہوں گے. انشاءاللہ ماہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ, یہ مقابلہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. اب تو اسکور بورڈ بتائے گا کہ کون سے تین اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. راشد بھائی نمبر پسند کریں, سکس. چھ نمبر کے پیچھے بتائیے کیا سوال کیا درست کرنا ہے. اسکرین پر وہی دکھائیے, مجھے دکھا رہے ہیں تو. جی جی چلے آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں لیکن اس کو بھی دیکھ لیں. اشارہ اشارہ. ماہ رمضان کا کچھ نام بھی اسی طرح کا ہے, یہ مہینے کی نسبت اس موضوع سے ہے. قرآن سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے. نزول قرآن. جی جناب نزول قرآن, جواب درست دے دیا ہے. ایک نمبر حاصل کیا. احمد رضا بھائی کی باری ہے, اب تک کسی نے اس سیگمنٹ میں دو نمبر حاصل نہیں کیے ہیں, درست کیجئے. آخری نمبر ہے, جو نمبر ہے وہی بتا دیجئے. احمد رضا بھائی نے کیا درست کرنا ہے. دو عدد. جی دو والا باقی ہے. آپ خاموش رہیں گے, آپ کی باری بعد میں آئے گی. آپ ہاتھ بھی نیچے کر لیں, ابھی آپ سے پوچھا نہیں جا رہا نا. جنتی اشارہ دیجیے گا, یہ کسی پھل کا تذکرہ ہے. جنتی پھل. جنتی پھل, جواب درست دیا ہے. جی جناب جنتی پھل ملے گا کس کو. غور سے سنیے بدری چلے کے ناظرین. سبحان اللہ, امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جس کو روزے نے کھانے پینے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اس سے خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا. آج رک جائیے, آج اپنے آپ کو صبر میں صبر کا عادی بنائیے, روزے پورے رکھیے, انشاءاللہ جنت میں جنتی پھلوں اور جنت کی پاکیزہ شراب سے سیراب ہوں گے. جواب بھی درست دے دیا, ایک بار پھر نیت کرتے ہیں رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. سبحان اللہ, آج درست کیجئے. سیگمنٹ میں شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی نے بھی پورے نمبر حاصل نہیں کیے, مگر اسکور بورڈ بتائے گا کہ اب بازی کہاں تک پہنچی ہے. پلٹ تو نہیں گئی. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی دکھائیے. اب نمبر ہیں جنید شیخ بھائی کے چار نمبر ہیں, راشد بھائی سات نمبر پر ہیں جو اب تک کے ٹاپ اسکورر ہیں, احمد رضا بھائی کے پانچ ہیں, عبداللہ بھائی کے چھ ہیں, دانش بھائی کے چھ ہیں اور اسد بھائی امام صاحب کے چھ ہیں. اب ہماری مجلس یہ غور کر لے کہ اگر چار دو تین اسلامی میں ٹائی پڑ گیا تو ان میں سے کس کو پھر کس طرح باہر نکالیں گے, یوں کہتے ہیں باہر نکالنے میں کس کو آگے بڑھائیں گے, یہ طے کر لیں گے. تو انشاءاللہ مجلس طریقہ بتائے گی. آخری سیگمنٹ ہے, سفر ہے مگر اکیلے. جناب اب سفر ہے مگر اکیلے میں ریپڈ راؤنڈ ہوگا, بڑی سپیڈ سے آپ سے سوال کیے جائیں گے, آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. سب سے پانچ پانچ سوالات ہوں گے. پہلی باری ہے اسد بھائی کی. اسلامی ماہ کے حساب سے رمضان المبارک آٹھواں مہینہ ہے. صحیح. قرآن مجید میں رمضان المبارک کے نام کی ایک سورت ہے. صحیح. رمضان المبارک کے تین اشرے ہوتے ہیں. صحیح. تراوی کی 20 رکعتیں ہیں. صحیح. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. صحیح. صرف صحیح نہیں کہنا تھا, کچھ غلط بھی کہنا تھا, دو غلط بھی آپ صحیح کہہ گئے ہیں. اور اسلامی ماہ کے حساب سے رمضان المبارک آٹھواں نہیں نواں مہینہ ہے, اور قرآن مجید میں رمضان المبارک کے نام کی کوئی صورت نہیں ہے. جناب یہ دو غلط ہی کر گئے ہیں اور تین نمبر آپ نے حاصل کیے. آپ نے شاید سوچا تھا جو میں کہوں گا اس کو صحیح کہنا ہے. اچھا جناب, لیکن دیکھیں دو غلط ہو گئے نا. اب باری ہے دانش بھائی کی. جی دانش بھائی, رمضان المبارک, رمضان میں ذکر اللہ کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے. صحیح. انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. صحیح. رمضان کا ایک نام ماہ صبر بھی ہے. صحیح. باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں. صحیح. آپ بھی سارے صحیح کہہ رہے ہیں جناب. تراویح سنت مؤکدہ نہیں ہے. غلط. جی جناب, ایک غلط کہا, چار صحیح کہا, مگر اسکور بورڈ بتائے گا کتنے صحیح کہے کتنے غلط کہے. جناب پانچوں کے پانچ دل جواب دے دیے ہیں. بڑے صحیح موقع پر جناب یہ نمبر آئے ہیں جس کی دانش بھائی کو بڑی ضرورت تھی. جی باری ہے جنید بھائی کی. تراویح میں ایک بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ ہے. صحیح. دس روزہ اعتکاف کرنا سنت ہے. غلط. روزے کی حالت میں ہر قسم کا عطر سونگ بھی سکتے ہیں. صحیح. روزے میں خود بخود کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غلط. بلا عذر تراویح بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے. صحیح. جناب جی ہاں, بلا عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے. آج مسجد میں آدھی صفحے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جن کا بظاہر کوئی عذر نہیں ہوتا, ایسا نہ کریں. لیکن جنید بھائی سے ایک غلطی ہو گئی ہے, اور وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ دس روزہ اعتکاف کرنا سنت ہے, اور آپ نے غلطی سے میرا خیال ہے غلط کہہ دیا, مگر ایک نمبر آپ کو کم ملے گا, چار نمبر ملے. باری ہے عبداللہ بھائی کی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں. صحیح. تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے. غلط. ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے. غلط. صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکات کا ہے. صحیح. رمضان کے چار نام ہیں. صحیح. جناب پانچ جواب دیے ہیں عبداللہ بھائی نے, دیکھنا یہ ہے کتنے صحیح ہیں. پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. لگتا ہے عبداللہ بھائی نے تو اگلے راؤنڈ میں سیٹ بک کر لی ہے. باری راشد کی ہے. ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غلط. افضل عبادت وہ ہے جس میں آسانی زیادہ ہو. غلط. روزے سن 2 ہجری کو فرض ہوئے. صحیح. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحیح. اللہ عز و جل نے رمضان المبارک میں قرآن نازل فرمایا. صحیح. جواب درست, اور پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. راشد بھائی نے بھی لگتا ہے اپنی سیٹ بک کر لی ہے. اب دیکھنا ہے تیسرے کون ہوں گے. جی احمد رضا بھائی. رمضان میں کل 5 حروف ہیں. صحیح. رمضان کا پہلا اشرہ اشرہ رحمت ہے. صحیح. نس میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غلط. جنت البقیع مکہ پاک میں ہے. غلط. خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک 6 رجب المرجب کو منایا جاتا ہے. صحیح. جناب دیکھنا یہ ہے پانچ میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں, اور یہ پانچ کے صحیح جواب بہت کچھ شاید فیصلہ کر دیں گے. تیسرے کانٹسٹنٹ, تیسرے سلائی بھائی کون ہوں گے جو آج کے فائنل میں جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی. آپ نے رمضان میں 5 حروف ہیں, اس کا نمبر انہیں کیوں نہیں دیا گیا بھائی؟ اچھا وقت آپ نے اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لیا, اور کہہ رہے ہیں شاید گننے کی کیفیت میں آ گئے, فوری جواب دینا تھا تو اس لیے انہوں نے 4 نمبر دیے ہیں. بہرحال اب بتائیے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلیں سب کا اسکور بورڈ بنے گا, درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کا تارا دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد رکھو لحد میں جس دم عزیز ہو مجھ کو سنا نام محمد صلی اللہ علیہ محمد اللہ جنید شیخ بھائی آٹھ نمبر راشد اتاری بارہ نمبر کے ساتھ یہ ماشاءاللہ ٹاپ اسکورر رہے احمد رضا اتاری نے نو نمبر لیے عبداللہ بھائی نے گیارہ نمبر لیے دانش اتاری بھائی نے گیارہ نمبر لیے اور اسد بھائی نے نو نمبر لیے تو گویا بارہ گیارہ اور گیارہ راشد اتاری عبداللہ اتاری اور دانش اتاری بھائی آپ تینوں کو مبارک ہو آپ ہمارے اگلے سٹیپ کے لیے فارورڈ ہو گئے جو زور سے کیا کہیں گے سبحان اللہ اور باقی تینوں اسلامی بھائی بھی تشریف لائیے آپ کو انشاءاللہ پیارے پیارے تحائف دیں گے اور میں چاہ رہا ہوں کہ جنید بھائی چونکہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں ابھی سلسلے میں تو میں دو اشعار ان سے سننا چاہوں گا وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا کلام بھی سنیں گے اور جب تک تحائف بھی تین اسلامی بھائیوں کے لیے آ جائیں چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وہ سوئے لال آزار کعبہ کے دھاگے مبارک پانی آپ کو تحفے میں دے رہے ہیں انشاءاللہ اور پھر اگلے انشاءاللہ کسی سیزن میں آپ سے ملاقات ہوگی امام صاحب ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ سلسلے میں بھی شامل رہیں کلام آپ سے سنتے رہیں گے اور احمد رضا بھائی جزاک اللہ خیرا مدری چلے کے ناظرین ہم کچھ سوئچ اوور کریں گے نئے چھ اسلامی بھائی آئیں گے وہ کون ہوں گے آپ کو دکھائیں گے مگر آپ دیکھیے دعوت اسلامی کے جو ہم خوبصورت ڈاکیومنٹری جو دعوت اسلامی کا ایک تعارفی مدنی گلدستہ ہے اس کا اگلا حصہ اب تک تو دو شعبہ جات دیکھے تھے نا آئیے دیکھیے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ آپ سے میں نے اس مدنی گلدستے سے متعلق سوال بھی کرنا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی محال مسجد بنانا کام ہے خوش نصیبوں کا اللہ عز و جل کے لیے جو مسجد بناتا ہے حدیث پاک کے خلاصے کے تحت اسے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے الحمدللہ اس مجلس کے تحت صرف ایک سال کی میں اگر کارکردگی عرض کروں تو 2015-16 میں ہماری مجلس سے خدام المساجد نے اوسطاً یعنی روزانہ ایک سے زیادہ مسجد تعمیر کی ہے یعنی یوں سمجھیے سال میں کم و بیش 365 دن ہوتے ہیں آپ کی مجلس سے خدام المساجد نے پانچ سو سے زیادہ مسجدیں ایک سال میں تعمیر کی ہیں. دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق دعوت اسلامی نے ایک اور شعبہ قائم کیا ہے جس کا نام ہے دار المدینہ یعنی اسلامک اسکول سسٹم. تادم بیان ملک و بیرون ملک تقریباً 39 شاخیں قائم ہو چکی ہیں جن میں 14,000 سے زائد مدنی منع اور مدنی منیا علم دین کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی حاصل کرنے میں مصروف عمل ہیں. الحمدللہ جو تعلیم یہاں دی جا رہی ہے آئی تھنک کہ پورے کراچی میں پورے پاکستان میں بھی الحمدللہ کہیں پہ نہیں دی جا رہی ہوگی. میں نے اپنے بچوں کو دار المدینہ میں اس لیے داخل کرایا ہے یہاں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے. دار المدینہ اسکول بہت اچھا اسکول سسٹم ہے اور گھر میں بھی بہت سی چینجنگ آئی ہیں ہمارے. الحمدللہ دار المدینہ یعنی اسلامک اسکول سسٹم کی شاخوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. الحمدللہ آج دعوت اسلامی کے دو شعبہ جات میری مراد مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعۃ المدینہ آن لائن سے ہے جس کے ذریعے قرآن پاک سیکھنا الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ سنتیں اور آداب درس نظامی کرنا طہارت کورس فیضان نماز کورس تفسیر قرآن کورس فیضان بحر شریعت کورس اور اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے تو نیو مسلم کورس جی ہاں یہ سب کرنا دنیا بھر میں گھر بیٹھے کر دیا ہے دعوت اسلامی نے آسان. ان دو شعبہ جات کے ذریعے 4600 کے قریب اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں دنیا کے 86 ممالک میں ان شعبہ جات کا فیضان پا رہے ہیں قرآن پاک کے نور سے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں. اگر آپ بھی ان شعبہ جات میں داخلہ لینا چاہتے ہیں آئیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے. دعوت اسلامی کا ایک اور بہت ہی پیارا شعبہ جو کہ عام مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کرنے میں مصروف عمل ہے الحمدللہ رب العالمین ماہانہ مجموعی طور پر کم و بیش 19,000 فتاوی جاری کیے جاتے ہیں. مسلمانوں کی آسانی کے لیے نہ صرف ٹیلی فون کالز کے ذریعے بلکہ واٹس ایپ کے ذریعے انٹرنیٹ کے ذریعے ای میل کے ذریعے سوالات کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں. اسی محال میں ایسے پرفتن دور میں آپ کے لیے دعوت اسلامی نے ایک عظیم کاوش کی اور پیش کیا ہے مدنی چینل. ہمارے دو بڑے سیٹلائٹ اس وقت بر اعظم آسٹریلیا اور ایشیا کو مکمل کور کرتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے دو سیٹلائٹ بر اعظم افریقہ یورپ کا کچھ حصہ اور عرب ریجن کو کور کرتے ہیں. پھر ہمارے دو سیٹلائٹ یورپ کا بقیہ حصہ اور نارتھ امریکہ کو کور کرتے ہیں. الحمدللہ اس وجہ اس طرح ہم 6 سیٹلائٹس کے اوپر تقریباً دنیا کا 80% ایریا کور کرتے ہیں. We love مدنی چینل. We love مدنی چینل. میرا نام صدام حسین قادری ہے اور میں ڈی جے ہوں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان میں اینڈ اس کے علاوہ ورلڈ وائڈ پہ مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی سنا جاتا ہے. میں آنا چاہتا ہوں فیضان مدینہ اور میں اپنی ایک نئی زندگی سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں. سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں. جو سکون مجھے آپ لوگوں سے مل رہا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں میں آپ لوگوں کو سنتا رہوں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں میرے لیے دعا کریں. شاید میڈیا کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی چینل کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہوں. پاپا کا مذاکرہ چل رہا تھا اور بیان بھی سنتا تھا تو ایکچولی ان کے کافی سنتے سنتے میں کافی متاثر ہو گیا تھا ان سے. مجھے مطلب اچھا لگتا تھا یہ لوگ جو بول رہے ہیں. الحمدللہ اب میں نے 1.5 سال پہلے خود اسلام قبول کیا اور اسلام ایک سچا اور پکا مذہب ہے. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل پرٹیکولرلی اسلام کی خدمت کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ چینل کو دیکھ کر ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے فرما بردار بن گئے ہوں شراب پینے والوں نے شراب چھوڑ دی ہو. میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ 30 سال سے شوبز سے وابستہ ہوں. لاتعداد ڈرامے بنائے لاتعداد فلمیں بنائی اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرٹسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا. آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامے گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامے اور فلمیں نہیں بناؤں گا. فلمیں ڈرامے بناتا تھا میں. یار پہچانے نہیں جا رہے نہیں بھائی آپ تو بالکل شیوڈ اور ماڈرن تھے یار. یہ بالکل مدنی ولی میں آ گیا. اپنا بنایا مجھ کو مجھ سینے لگایا مجھ کو عطار کی بدولت. اور بے پردہ خواتین نے پردے کی چادر کو اپنا لیا ہو یہ صرف اور صرف آپ کا 100% اپنا اسلامی مدنی چینل ہے. میں چینل پر ڈائریکٹر ہوں مارننگ شو کا, اور آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں. پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا, چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی, لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا. اللہ اللہ اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کیا کبھی آپ نے کسی ایسے چینل کے بارے میں سنا تھا جو یہ انقلاب برپا کر رہا ہو کہ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہوں, شرابی شراب چھوڑ رہے ہوں, ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن رہے ہوں, کیسے کیسے لوگوں نے توبہ کی ہے آپ کے مدنی چینل کی برکت سے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے. تو پھر کیوں نہ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور عطیات کے تعاون کریں, کیوں نہ اپنی زکات اپنے عطیات دعوت اسلامی کو دیں تاکہ یہ پیغام دنیا بھر میں پہنچتا چلا جائے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یاد رہے راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ تو سمجھیے جو خرچ ہوتا ہے نا بیسیکلی یہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. ایک واقعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک بکری بھجوائی, آپ نے اسے ذبح کروایا اور اسے تقسیم کیا, بانٹتے بانٹتے بانٹتے صرف ایک سمجھ لے کہ حصہ گوشت کا بچ گیا, وہ کاندھے کا حصہ جو تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کچھ اس طرح سوال کیا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے, ذرا غور سے سنیے گا یہاں موجود اسلامی بھائی بھی اور مدنی چل کے ناظرین, اے عائشہ کیا بچا ہے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا پیارا سا جواب سنیے, کچھ اس طرح ارشاد فرمایا اے عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی جو بٹ گیا ہے وہی بچ گیا ہے. تو جو کچھ آپ رائے خدا میں خرچ کریں گے نا وہ ڈپازٹ ہو رہا ہے, وہ جمع ہو رہا ہے. ایک اور حدیث قدسی ہے, رب فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے, نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ کم ہوگا, میں اس دن تجھے عطا کروں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. ہمارا یہ جو راہ خدا میں خرچ کرنا یہ ڈپازٹ ہو رہا ہے اور اس دن ملے گا جس دن نیکیوں کی حاجت ہوگی. تو اگر آپ نے اپنی زکات تقسیم کر بھی دی ہے تو اور دے دیجئے, زکات کے علاوہ صدقات بھی تو دینے ہیں نا, اور آپ کے سامنے آپ کے احتیاط کا استعمال ہے. تو بہت ساری کالز آ چکی ہیں, کچھ کال شامل کرتے ہیں, مگر آپ, میں نے شروع میں بھی اپیل کی تھی, دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی ویور دبدری چینل کا کوئی ناظر جو ہے آج پیچھے نہ رہے, کال کرے اپنی نیت کا اظہار کرے, پھر ہمارے ذمہ داران ان شاء اللہ آپ سے رابطہ کر کے ان عطیات کو وصول کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نصر اللہ اتاری عرب شریف سے, ہم مل کر چار اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں الحمد اللہ ذہنی ازمائش کا سلسلہ. تو الحمد للہ ہم نے مجموعی طور پر اسلامی بھائیوں نے نیتیں کی ہے, میں انشاءاللہ عزوجل نیت کرتا ہوں کہ اپنی زکات صدقات نفلی صدقات الحمدللہ اپنی دعوت اسلامی کو انشاءاللہ پیش کروں گا, اور جو ساتھ میں اسلامی بھائی ہے الحمدللہ انہوں نے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اپنی زکات اور اپنے صدقات دعوت اسلامی کو انشاءاللہ عزوجل دوں گا. اللہ تعالی ہمیں اس نیت پر استقامت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اچھا, اب اس میں اگر اماؤنٹ بھی ساتھ ساتھ بتاتے رہے نا تو ہمارے پاس بھی ایک کیلکولیشن جمع ہوتی رہے گی, دیگر ناظرین کو بھی انشاءاللہ جوش بڑھتا رہے گا. آپ اس نیت سے یہ کال کریں کہ میری کال کی سن کر کسی اور کا بھی ذہن بن جائے, وہ بھی فون کر دے, وہ بھی نیت کر لے. دیکھیں ہم ساری کالز ڈسپلے نہیں کر سکیں گے, آپ اللہ کی رضا کے لیے احتیاط دے رہے ہیں. آپ کی کال چل گئی تو بھی ٹھیک, نہ چلی تو بھی ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا, ہم بھرپور کوشش کریں گے آپ سے رابطہ کرنے کی. لیکن اگر رابطہ نہ بھی کر سکے تو آپ کے پاس اکاؤنٹ نمبرز ہیں, اسکرین پر چل رہے ہیں, آپ خود دوبارہ رابطہ کر لیجیے گا تو انشاءاللہ مدنی احتیاط ضرور دینے ہیں. اگلی کال سنائیے. میں ہند سے, میں اپنی زکات دعوت اسلامی کو دینے کی نیت کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. جی اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی اتاری لودرا سے عرض کر رہا ہوں, میں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر ہوں. میں بھی عبد الحبیب بھائی کی بات سن کے میں نے یہ ارادہ کیا انشاءاللہ ہر ماہ میں اپنی تنخواہ سے 500 روپے دعوت اسلامی کے لیے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے. یقیناً کسی کے کھجور کی قیمت باغ سے زیادہ ہوتی ہے, اللہ اخلاص ملاحظہ فرماتا ہے. تو بالکل دینا چاہیے, تھوڑا بھی دیں زیادہ بھی دیں, جس کو اللہ نے جتنا عطا فرمایا زیادہ سے زیادہ عطیات دیجیے. جی اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد المنان عطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا ہے, الحمدللہ الحمدللہ بہت لطف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ عبد الحبیب بھائی کو اور یوسف سلیم بھائی کو مزید برکتیں عطا فرمائے, اور ان کو اچھے اچھے پروگرام کرنے کی توفیق مزید عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اچھے اچھے نئے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک اجیر کی تنہا ہر ماہ, جو کہ عبد الحبیب بھائی نے فرمایا, تو اپنی استطاعت کے مطابق ایک اجیر کی تنہا ہر ماہ اپنے ذمہ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں مزید نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عزوجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قطرہ قطرہ یا دریا بنتا ہے. صرف 15,500 ہی ایسے اسلامی بھائی چاہیے نا جو ایک ایک اجیر کی تنخواہ لے لیں, تو ہمارے سارے اجیر اسلامی بھائیوں کی اسلامی بہنوں کی تنخواہ جو ہے سیلری یہ بوجھ ہے کافی, ہر مہینے 18 کروڑ روپے ہیں, تو یہ ادا ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اسی طرح نیتوں کا اظہار کرتے رہیں, کچھ دیر بعد مزید کال ہم چلائیں گے. یہ پیسے دینے کیسے ہیں, ہم نے آپ سے اجازت کیا کیا لینی ہے, وہ انشاءاللہ ہم کال کے ذریعے جب آپ سے رقم لیں گے تو دارالافتاء کی رہنمائی کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. جو ہے وہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آئی ہے. جی ارشد رفیق سردار آباد سے اسلامی بھائی ہیں, وہ فرما رہے ہیں کہ ایک اجیر کی سیلری انشاءاللہ جب ہر ماہ میں ادا کروں گا. محمد عمران بھائی بنگلہ دیش سے ہے, 1,00,000 روپے انشاءاللہ عزوجل. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. شفیق احمد عطاری ہند سے 1,26,000 انڈین روپیز انشاءاللہ عزوجل وہ دیں گے. بہت ساری اور نیتیں بھی ہیں ماشاءاللہ عزوجل وقتاً فوقتاً. جی ہند کے اسلامی بھائی اور بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی آپ خوب نیتیں کریں, آپ کی رقم آپ ہی کے ملک میں استعمال کی جائے گی, وہاں دعوت اسلامی کے کاموں میں استعمال کی جائے گی. اب چلتے ہیں ہم دوبارہ اگلے راؤنڈ کی طرف. ہمارے ساتھ 6 اسلامی بھائی آ چکے ہیں, تعارف کرواتے ہیں, باری باری اپنا تعارف کروائیں گے. جی ارشد بھائی. ارشد علی عطاری جامعۃ المدینہ. ماشاءاللہ. آصف رضا عطاری جامعۃ المدینہ. ماشاءاللہ. جی محمد عامر عطاری. ماشاءاللہ. محمد عامر بھائی بدری چینل سے تعلق ہے. ارشد بھائی سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 7 میں شامل تھے اور آگے تک تو نہیں بڑھ سکے, فائنل تک تو نہیں پہنچ سکے, مگر شاید میں نے ابھی تک ارشد بھائی کو یہ خوشخبری نہیں سنائی ہے. آج چلیں سلسلہ شروع ہوتے ہی خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ ان کے لیے بھی جب اس سلسلے میں تشریف لائے تھے اور برل لینگویج میں انہوں نے درس دیا تھا تو ان کے لیے بھی عمرے کے ٹکٹ کا اعلان آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25 رات 26 ترقی عطا کرے. الحمدللہ عز و جل. عطیات کی بات ہوئی تو میں جامعۃ المدینہ آن لائن میں اجیر ہوں, میرے جیب میں اس وقت 2,000 روپے ہے, تو میں دعوت اسلامی کو کیا بات ہے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین اور آمین دوسروں کے لیے بھی یہ ماشاءاللہ. میرا خیال ہے آپ نے پہلی تنخواہ میں سے بھی کیا نیت کی تھی وہ آپ نے پہلی امیر علیہ سنت نے ترغیب دلائی تھی کہ 12,000 کا ایک یونٹ ہوتا ہے جو اسلامی بھائی دینا چاہیں. میرا پہلے بھی نیت تھی, پہلی تنخواہ تھی, تو امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کے ہاتھ میں وہ بھیجی تھی. یہاں سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے دل. اب ان کی تنخواہ یہ خود دعوت اسلامی کے اجیر ہیں مگر 12,000 کا یونٹ تھا. مجھے یاد ہے کہ ان کی پہلی تنخواہ انہیں ملی تھی اور انہوں نے وہ 12,000 روپے جب مدرسۃ المدینہ کے حوالے سے ٹیلی فون ہوا تو وہاں پیش کیے. آج بھی یہ سراپا ترغیب بنے اور انہوں نے اپنی جیب سے خود 2,000 روپے نکالے ہیں. یہ 2,000 انشاءاللہ ہمیں کروڑوں روپے کروا کے دیں گے. یہ نابینا اسلامی بھائی ہیں لیکن ان کا اخلاص دیکھیں. اللہ ان کو اور برکتیں دے اور مدری چلے کے ناظرین کو میں ترغیب دلاؤں گا کہ پھر ہم سب کو کیوں نہ آگے بڑھ کر. انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم مدری احتیاط باکس کا انتظام کرتے ہیں اور پہلا انشاءاللہ صدقہ آپ کا ہی ڈالیں گے, پھر ہم سب ڈالیں گے انشاءاللہ. دراصل میں کمائی کرنا بھی زیادہ کمال نہیں ہوتا کیونکہ رزق تو مل جاتا ہے جو نصیب میں ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے اجیر ہونے میں ایک بہت بڑی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر حلال رزق اس کی پوری ترکیب ہوتی ہے کہ آپ نے جتنے منٹ جاب کی اتنے ہی منٹ کا اجارہ ملے گا, جو آپ نے نہیں کیا اس میں کٹوتی کروانی ہوگی. مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. امیر علیہ سنت کا یہ فیضان ہے, تعلیمات ہے. الحمدللہ اس وقت یہ میری سیلف جو ہے وہ بچت ہے, اس میں سے میری زکات یہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زکات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور زکات علی الاعلان ادا کرنا یہ مستحب ہوتا ہے, تو میں اس مستحب پر بھی عمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اچھا آپ ماشاءاللہ عالم دین بھی درس نظامی آپ نے مکمل کیا, اب آپ جاب کیا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ایک وہ اسلامی بھائی جس کی جو نابینا ہے وہ عالم کیسے بنا, درس نظامی کیسے کمپلیٹ کیا, اور اب کیا ایسا کام کر رہے ہیں جس کی آپ کو سیلری مل رہی ہے؟ خیر میں عالم نہیں ہوں, درس نظامی آپ نے کمپلیٹ کیا. اتنا ہے کہ میں جامعۃ المدینہ آن لائن میں ٹیچنگ کرتا ہوں, یہاں پر کمپیوٹر کے ذریعے بیرون ملک پڑھانے کا سلسلہ ہوتا ہے سکائپ کے ذریعے. تو نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے ایک سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے جاز, اس کی مدد سے کال ملانا، میسج وغیرہ کرنا، یہ تمام ہوتا ہے. اچھا، یعنی آپ خود ہی کال ملا لیتے ہیں اپنے اور خود ہی جو ہوتے ہیں؟ اچھا، خود ہی کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں. درس نظامی کیسے کمپلیٹ کیا؟ آپ تو کتابیں پڑھ ہی نہیں سکتے. درس نظامی میں نے سماج سے ہی، ظاہر ہے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا تھا، مہربان اساتذہ اور بالخصوص امیر علیہ السلام دامت برکاتہم العالیہ کی شفقت. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ کچھ سال پہلے جب میں نے داخلہ لیا تھا تو امیر علیہ السلام سے اس وقت ملاقات کرنا بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا تھا. جی، میں نے اپنے اساتذہ سے عرض کیا، انہوں نے عبدالحبیب بھائی سے ہی ملوایا تھا، تو یہ مجھے باپا کے پاس لے گئے. تو امیر علیہ سنت نے تقریباً اذان عصر سے لے کر جماعت عصر تک سے کچھ پہلے تک تقریباً یہ 12-15 منٹ میرے کندھے دباتے رہے، بہت مسکرائی فرمائی. زندگی میں کافی ساری مشکلات کا سامنا آتا ہے، لیکن جب جب میں پریشان ہوتا تو مجھے یہ خوشی، اس سے زیادہ کوئی بڑی خوشی نہیں تھی کہ امیر علیہ سنت نے اس وقت جب ملاقات نہیں ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ. مدنی چلے کے ناظرین، دیکھیے یہ ہے دعوت اسلامی، یہ پریکٹیکل ہے کہ وہ اسلامی بھائی جو آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں، دعوت اسلامی کے فیضان سے ایک درس نظامی کر کر علم کورس کمپلیٹ کیا، آج آپ کے سامنے یہ کمپیوٹر کے ذریعے دنیا بھر میں علم دین پہنچا رہے ہیں. دادا نے کتنے دنیا کے ملکوں میں یہ درس نظامی کروا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جذبہ دیکھیں، یعنی ان کی تربیت دیکھیں نا، یعنی ایک محرومی والی زندگی لوگ عموماً گزار کر ڈس ہارٹڈ ہو جاتے ہیں، تو دعوت اسلامی ایک روشنی کی کرن ہے، ایک امید کی کرن ہے. اور ایسے ایک ارشد بھائی نہیں ہے، دعوت اسلامی میں کئی ایسے خصوصی اسلامی بھائی ہیں جو کسی وجہ سے معذور ہیں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی ان کے لیے سامان کر رہی ہے. اس سے بڑا صدقہ کیا ہوگا کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں اور اس طرح کے لوگوں تک بھی دین کا پیغام پہنچایا جائے. جو امید ہے کہ ان کی ترغیب پر، کہ جس طرح انہوں نے اپنی جیب خالی کر کے، اپنی جیب میں مطلب نیت کر کے آیا اور 2000 روپے انہوں نے آگے رکھ دیے ہیں، ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ جب تھوڑی دیر میں مدنی احتیاط باکس آ جاتا ہے، لیکن دنیا بھر کے ناظرین بھی ضرور اپنی اپنی جیبوں پر نظر دوڑائیں گے، اپنے اکاؤنٹس پر نظر دوڑائیں گے، الماریوں میں نظر دوڑائیں گے، اور امید ہے اپنی دعوت اسلامی کو خوب خوب عطیات دیں گے. جی آصف بھائی، اپنا تعارف بھی کرا دیجیے. بتا ہو گیا آپ؟ جی محمد عاطف اتاری، جامعۃ المدینہ. ماں جامعۃ المدینہ سے بھی ہیں، اور یہ پچھلے سیزن میں، کون سے سیزن میں بیٹا آپ تشریف لائے تھے؟ سیزن 3 تھا جب آپ لوگ ونر ہوئے تھے، سیزن 3 کے یہ ونر ٹیم کا حصہ تھے سردار آباد کی طرف سے. جی محمد عامر اتاری، جامعۃ المدینہ، ڈیرہ اسماعیل خان. جی خیبر پختونخوا کی ٹیم جو ہے، جو فائنل میں آخری سوال پر جا کر پیچھے رہے تھے، مگر مجھے بڑی عجیب و غریب ایک خبر ملی کہ آپ کا بڑا شاندار استقبال ہوا تھا وہاں پر، کچھ اس بارے میں بتائیں، کیا رہا خیبر پختونخوا میں؟ غم کی فضا تھی یا لوگ خوش تھے؟ الحمدللہ جب ہم یہاں سے واپس گئے تو ہمیں یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم پیچھے رہ گئے، جی بلکہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم فائنل جیت کے گئے. جی الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام نے اور طلباء جو تھے انہوں نے کافی اچھے طریقے سے ہمارا استقبال کیا، حتیٰ کہ وہ گیٹ پر سب ہمارے انتظار میں کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار تھے، مٹھائی تھی جامعہ میں، یوں لگ رہا تھا جیسے ہم فائنل جیت کے گئے. چلیں جناب، اساتذہ کی خوشی، طلباء کی دل جوئی ہوئی، اللہ اخلاص بھی عطا فرمائے. لیکن الحمدللہ مدینہ شریف کا ٹکٹ حاصل کیا تھا خیبر پختونخوا کی ٹیم نے بھی. ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں جو بہت آگے تک تو نہیں گئے تھے لیکن مدینہ شریف پہنچ گئے تھے، سیزن 6 ذہنی آزمائش میں غالباً تھے اور فیضان مدینہ میں یہ خدمت کرتے تھے، اور اب ماشاء اللہ آپریٹر، میرا خیال ہے ٹیلی فون آپریٹر کی جاب پر ہیں. جی بیٹا، اپنا تعارف کرائیں. اصغر علی اتاری. آپ نے سیزن 6 میں حصہ لیا تھا اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ گئے تھے، کیا کیفیات ہیں وہ سفر کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ذہنی آزمائش کی برکت اور پھر وہ قافلے میں ساتھ جانا، ایک خواب سا لگتا ہے. ویسے میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، اصغر بھائی کے ساتھ مجھے بھی سعادت ملی تھی، یہ اتنا خوش نظر آتے تھے نا، یعنی کچھ لوگوں کی کہتے ہیں خوشی چہرے سے ٹپکتی ہے، یعنی سنبھلتی نہیں تھی ان سے خوشی، ان کے چہرے کی مسکراہٹ، ان کا جو انداز ہوتا تھا کہ کبھی کبھی مجھے آ کے کہتے ہیں مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم مدینہ شریف میں ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم اس سفر پر ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو بار بار یہ سفر نصیب فرمائے. جی مدنی چل کے ناظرین، کون کون سے راؤنڈز ہوں گے آئیے دیکھتے ہیں. علم نور ہے، عشق بول، احکام روزہ درست کیجئے، سفر ہے مگر اکیلے. جی ارشد بھائی، پہلا سوال ہوگا آپ سے، سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. سوال ہے ارشد بھائی سے، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے اس کا کیا انجام ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے روز قیامت وہ داخل ہوگا. اللہ اللہ اللہ, غور کیجئے یہ کتنی زبردست وعید ہے کہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے وہ بدری چینل کے ناظرین غور کرے, جو نمازیں نہیں پڑھتے کئی کئی نمازیں قضا کرتے ہیں, ذرا غور کرے نا, آپ کے گھر کے باہر ہمارے گھر کے باہر ہمارا نام لکھا ہوتا ہے, وہ کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے. نیت کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. جواب درست دے دیا ہے, باری آصف بھائی کی ہے. جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو کوئی مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے وہ عذاب قبر اور عذاب کے سوالات اور قبر کے سوالات سے محفوظ رہتا ہے, جنت کا حقدار ٹھہرتا ہے, اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں جاتا ہے اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے, گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے اور اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے, عذاب قبر سے بچ جاتا ہے, جنت کا حقدار پاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. کتنا پیارا مہینہ ہے کہ جس کی زندگی بھی اچھی, جس مہینے میں اگر ایمان پر موت آ جائے تو بھی مبارک ہے. باری عامر بھائی کی ہے. اکثر علماء کے نزدیک شب قدر کس شب میں ہوتی ہے؟ اکثر علماء کرام کے نزدیک شب قدر 27 شب کو ہوتی ہے. جی ویسے تو اس میں بڑا اختلاف ہے لیکن اکثر بھاری اکثریت کی رائے یہی ہے, علماء کرام کی, مفسرین کی, کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان کی 27 شب کو ہی ہوتی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلے باری ہے ہمارے عاطف بھائی کی. مسواک کی فضیلت سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, السواک مطہرۃ لفمی ورداۃ لربی, یعنی مسواک جو ہے یہ منہ کے لیے پاکی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا کا سبب ہے. مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے. ہم سب کو مسواک کی سنت پر عمل کرنا چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا اس کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے روزوں کو اسے ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اللہ, پھر روزے کیوں نہ رکھیں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. جواب یہ بھی درست ہے. پھر کیوں نہ روزے رکھیں. نیت کرتے ایک بار پھر رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. شب قدر کی کیا کیا علامات ہیں؟ شب قدر یہ شب کھلی صاف شفاف ہوتی ہے, اس میں نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی بلکہ رات معتدل ہوتی ہے, گویا اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے یا کھلا ہوا ہوتا ہے. اور اس میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ چاند کی طرح ہوتا ہے, اس کی شعائیں آنکھوں میں لگتی نہیں ہیں. جی جناب, تھوڑی تفصیل اس میں یہ ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی روشن اور بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے, اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے, گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. اس پوری رات میں شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے. مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ چودھویں کا چاند. جواب درست دے دیا ہے. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سب نے ہی صحیح جواب دے دیا ہے, کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. اور اب ہم اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف چلیں گے جو بڑا خوبصورت راؤنڈ ہے. آپ کی کال جمع ہو رہی ہیں, تھوڑی دیر میں آپ کی کالز بھی چلانا ہے. آئیے چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول, سبحان اللہ. ارشد بھائی پہلا سوال آپ سے ہے, آپ نے شعر مکمل کرنا ہے. سر اور وہ سنگ در, آنکھ اور وہ بزم نور. ظالم وہ وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا. ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا. جواب درست دے دیا ہے. عارف بھائی موجود ہیں، جو شعر طرز میں سنانا چاہیں سنائیں گے ہمیں. جی آصف بھائی، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو رمضان مہے غفران ہے. سبحان اللہ، جھوم جاؤ مجرمو رمضان مہے غفران ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ جھوم جاؤ کی باری ہے. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور. سیکنڈز گزر رہے ہیں. فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے. جناب غلطی ہو گئی ہے، باری ہے عاطف بھائی کی. دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا. جی طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، جواب دے دیا ہے. خیبر پختونخوا چلتے ہیں جناب، بہت خوبصورت کلام ہم سنتے رہے اور اب اس کا ایک اور شعر، اب یہ اس کا مقطع ہے. نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں. دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. پڑھے جناب. نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں. دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا. اب باری ہے ہمارے علی اصغر کی. بھائیوں بہنوں کرب، بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں. کلد کے در کھل گئے ہیں، داخلہ آسان ہے. ذرا غور سے زور سے فرمائیں، دوبارہ پڑھیں. بھائیوں بہنوں کرب سب، کرو سب نیکیوں پر نیکیاں. پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے، جواب درست دے دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا جو ہے وہ اسکور بورڈ کیا کہتا ہے. کچھ کال شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد. کے ناظرین کی کچھ کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اشفاق اختاری یونان کے شہر ایتھن سے بات کر رہا ہوں اور میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل صدقات وافلہ اور اپنا فطرانہ اپنے بھائیوں کا فطرانہ اور انشاءاللہ عز و جل آگے روزے آ رہے ہیں اور روزوں میں انشاءاللہ افطاری کے لیے دو بوریاں چاول فضان مدینہ رہندی یونان میں انشاءاللہ دوں گا انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یونان میں دعوت اسلامی کو عطیات پیش کریں گے. مرحبا کہتے ہیں آپ کو. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عثمان اختاری ہند کے شہر اجمیر شریف کے پاس بھلواڑہ راجستھان سے عبد الحمید بھائی. میں دعوت اسلامی کو جتنی بھی میری زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اور دیگر میرے بچوں کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ اور ہمارے شہر سے کئی لاکھ روپے اکٹھا کر کے دعوت اسلامی کے مدنی عطیات میں جمع کرواؤں گا انشاءاللہ عزوجل. ہمارے لیے دعا کریں کہ آپ ہماری ہر پریشانیاں دور ہو جائے, مدنی کاموں میں خوب خوب لگ جائیں. آپ کو پاپا کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ المدینہ. بہت شکریہ, آپ نے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ میرا خیال ہے ساؤنڈ میں پرابلم ہے, اس کو ٹھیک کر لیں جب یہ بہتر ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ کالز لیتے ہیں. کچھ میسیجز آ رہے ہیں عبد الحبیب. جی میسیجز بتائیں. کہ ہمیں بادام مدینہ چاہیے. بادام میں نے تو کچھ ایک سے سودا شروع کر دیا ہے. اچھا 12 لاکھ روپے کی نیت آ رہی ہے ان کی. اچھا جناب, تو اگر مدنی سے بھی کوئی اگر ہدف چلا جائے کہ مدنی چینل کے ناظرین جو بادام مدینہ حاصل کرنا چاہیں. دیکھیں بادام بیچ نہیں رہے ہم, ہماری نیت یہی ہے کہ دعوت اسلامی کو مدنی عطیات مل جائیں تو چلیں. اگر مدنی عطیات کی نیت سے کوئی 1 لاکھ روپے اگر کم از کم دیتے ہیں تو انشاءاللہ ایک بادام ان کو پیش کرنے کی کوشش. 12 لاکھ روپے کا ریٹ چلے, آپ 12 لاکھ کا ریٹ آپ نے بڑھا دیا ہے, لیکن دیکھیں نیتیں کریں. واقعی بہت ساری پھر بادامیں بھی نہیں ہیں, پہلے ختم ہو گئی تو پھر ختم ہو جائیں گی. تو بہرحال اچھی اچھی نیتیں, صرف نیتوں پر نہیں ہوگا, آپ ڈپازٹ کرا دیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو. چیک آئے گا ہاں تو ڈسپیچ کر دیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب, آپ چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور بتائیے اسکور ہمیں بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جناب, اب تک سارے ہی جناب صرف عامر بھائی 2 نمبر سے پیچھے ہیں, باقی سب ہی آگے جا رہے ہیں. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف اور وہ ہے احکام روزہ. جی جی سوال ہے ہمارے ارشد بھائی سے, روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے یا سرما لگانے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگانے اور سرما لگانا جائز ہے, اگرچہ اس کا مزہ یعنی ذائقہ گلے میں محسوس ہو. اگرچہ تھوک میں سرمے کی رنگت نظر آئے, اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹے گا, لگانا جائز ہے. تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا, اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو, جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. جواب درست دے دیا ہے. روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے, خواہ جن کے کسی بھی ٹائم کی جائے, کیسی بھی کی جائے, خشک کی جائے یا تر کی جائے. صرف جائز ہے جی, سنت ہے جی, جیسے عام دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے جی, روزے میں بھی سنت ہے. مسواک خشک ہو یا تر ہو, زوال سے پہلے کریں یا بعد میں, کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں تو پھر بھی کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ سوال یہ کہ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں تو پھر بھی کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. جواب یہ ہے کہ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنی چاہیے. یاد رہے کہ ایسی مسواک جس سے بہت ریشے نکلتے ہوں یا مزہ محسوس ہوتا ہو تو وہ مسواک روزے میں نہ کریں, ایسی مسواک لے لیں جس سے ریشے وغیرہ نہ چھوٹتے ہوں. جی آتیب آپ کی باری ہے. تراویح کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تراویح کا وقت جو ہے عشاء کے فرضوں کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے. جی اگر کسی نے عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے پڑھ لی فجر کسی نے عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے تراوی پڑھ لی تو اس کی تراوی نہیں ہوگی. جی عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے. بعض لوگ تھوڑا لیٹ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تراوی کا وقت نکل گیا, تو ایسا نہیں ہے. جب تک عشاء کا وقت ہے تب تک تراوی بھی پڑھی جا سکتی ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بتائیے جماعت سے تراوی پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جماعت سے تراوی پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ تراوی پڑھنا افضل ہے. جو شرعی اصطلاح ہے اگر وہ بیان کر تو زیادہ اچھا ہے. سنت موقع ہے. سنت موقع علل کفایہ. جی جماعت سے تراوی پڑھنا سنت موقع علل کفایہ ہے, یعنی اگر علاقے کے کچھ لوگوں نے پڑھ لی تو سب اساتذہ کے مرتکب نہ ہوئے, اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب نے اساتذہ کی یعنی برا کام کیا. جی ذرا غور سے سن لے کہ تراوی کی جماعت سنت موقع علل کفایہ ہے, اگر مسجد کے سارے لوگوں نے چھوڑ دی تو سب اساتذہ کے مرتکب ہوئے یعنی برا کیا, اور اگر چند افراد نے با جماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنے والا البتہ جماعت کی فضیلت سے محروم رہے گا. تو ہونا یہی چاہیے کہ ساری تراوی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں, قرآن پاک کی برکتیں حاصل کریں. تو بہرحال جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. باری ہے علی اصغر بھائی کی. تراوی میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنے اور سننے کا کیا حکم ہے؟ تراوی میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا سنت موقع ہے. جی جناب, تراوی میں پورا کلام اللہ شریف پڑھنا اور سننا سنت موقع ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہوا ہے, ہمیں جانا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف. اور جیسے کمپلیٹ ہوا الحمدللہ, ہماری ڈیل کمپلیٹ ہو گئی. ڈیل کمپلیٹ ہو گئی. 12 لاکھ کی نیت, 12 لاکھ کی بدام. ماشاءاللہ 12 لاکھ کی نیت. دعا بھی فرما دیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے حلال میں برکت دے. یہ بدام ہو سکتا ہے, کوئی سوچ رہا ہو کہ ایسی کیا اسپیشل ہے. شروع میں جنہوں نے سنا ہم نے بتا دیا, دوبارہ بتا دیتا ہوں. مدینہ منورہ میں ہماری ملاقات ہوئی ایک شخصیت سے, اور انہوں نے بتایا کہ کچھ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں نے کچھ گھر والوں نے مل کر ایک نظام بنایا ہے کہ اپنی ڈیوٹی بنائی ہے کہ ہر منٹ یعنی ہر روزانہ 12 گھنٹے کچھ بادام رکھ کر درود پاک پڑھے جاتے ہیں 12 ربیع الاول سے لے کر اگلی 12 ربیع الاول تک, اور شاید کروڑوں درود پاک اس پورے سال میں پڑھے جاتے ہیں. جب اگلی 12 ربیع الاول آتی ہے تو یہ بادام اٹھا لیے جاتے ہیں, دوسرے رکھ دیے جاتے ہیں. ہماری ریکویسٹ پر ہمیں یہ بادام وہاں سے ملے, تو آج اچھی نیتوں کے ساتھ ہم یہاں تقسیم کرنے بھی لائے ہیں. اور ماشاءاللہ ایک بادام کے لیے ایک اسلامی بھائی نے, ظاہر ان کی نیت دعوت اسلامی کو بدر احتیاط دینے کی ہے, یہ تو ایک بہانہ ہے. اللہ کریم اس کو ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. مزید نیتوں کا مجھے انتظار ہے, آپ کے میسجز کا انتظار ہے. اللہ کریم آپ کو مزید نیتیں کرنے کی, ہم سب کو نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف, اور پھر اگر کالز ریڈی ہوں گی تو ان شاء اللہ وہ سنیں گے. جی جی جناب, ابھی سارے ہی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, اور عامر بھائی کچھ تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں, ان کو آگے آنا ہوگا اگر مقابلے میں آگے جانا ہے. اگلے 2 راؤنڈز باقی ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہماری کالز میں ہمارے اسلامی بھائی ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذوالفقار علی اتاری سینڈ اپ پروجیکٹ ضلع چاہی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. حاجی عبدالحبیب اتاری کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے اپنا زکوۃ 25,000 روپے جمع کر دیا ہے. انشاءاللہ عزوجل میرے بقایا جو بھی زکوۃ صدقات وغیرہ سارے دعوت اسلامی کو دینے کی نیت ہے انشاءاللہ عزوجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, مزید ترقیاں عطا فرمائے, آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینۃ الاولیاء احمد آباد سے منہاج التاریہ کر رہا ہوں. ذہنی عزم اس رمضان اسپیشل کا سیٹ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے, اور رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت ہی کیوریوسٹی ہے. امیر علیہ سنت کے 2 مدنی مذاکروں کی دن رات اس مرشد کی زیارت کا عرض مند ہوں. اللہ کریم آپ کو خوش رکھے. جی ہاں, مدری چل کے ناظرین روزانہ 2 مدری مذاکرے, یہ بہت بڑی سعادت ہوگی ہمارے لیے. مدری چل کے ناظرین کو بھی لائیو دیکھنے کو ملے گا عصر کے بعد روزانہ اور رات تراوی کے بعد, تو یہ دیکھنا نہ بھولیے. اور بھی بہت سارے سلسلے کیوں نہ آپ کو اگر مدری چل کی مجلس میں جو اوکے کرے تو یہ دکھایا جائے کہ اس بار ماہ رمضان میں ہم آپ کو دکھانے کیا جا رہے ہیں. ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کے مدری چل پر آپ کتنے پیارے پیارے سلسلے دیکھیں گے. اس کا بھی ایک ہم نے مدری گلدستہ آپ کے لیے تیار کیا ہے کہ بہت کچھ آپ نے سیکھنا ہے, سمجھنا ہے. گویا گزارنا ہے رمضان مدنی چینل کے ساتھ اور برکتیں لوٹنی ہے. تو اگر وہ مدنی گلدستہ ریڈی ہے تو مجھے بتائیے تو انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑی دیر بعد دکھائیں گے. اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے درست کیجئے. جی ماشاءاللہ, درست کیجئے جو سیگمنٹ ہے اس میں اب دیکھنا ہے کہ کیا درست کرنا ہے. ارشد بھائی یہ سلسلہ کیسے کریں گے, یہ تو ہمارے لیے کوشچن مارک ہو گیا ہے. ارشد بھائی کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں. آصف بھائی پہلے آپ کی باری ہے, پانچ میں سے ارشد بھائی یہ کر سکتے ہیں, ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جو پچھلے ہمارے اسلامی بھائی گئے یہاں سے زینیا, یہ چھ جو تھے ان میں سے اگر کسی کو اپنا ساتھی بنانا چاہیں. دانش بھائی, دانش بھائی موجود ہیں کیونکہ کئی سارے چلے گئے ہوں گے. دانش بھائی, راشد بھائی موجود ہیں؟ راشد بھائی جی, راشد بھائی موجود ہیں. راشد بھائی آپ کو بلاتے ہیں تھوڑی دیر میں. جی پہلے آصف بھائی کو بتائیے نمبر کون سا نمبر پسند کریں گے. چار نمبر. چار نمبر جی, بتائیے جناب چار نمبر کے پیچھے کیا ہے. بہت بڑا لفظ ہے اللہ. کیا فیضان رمضان یہ کہہ رہے ہیں, یہ فیضان رمضان ہے. بتائیے کیا یہ درست کہہ رہے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے, چند سیکنڈ میں ہی درست دے دیا. یہ بڑی شاندار کتاب بھی ہے امیر اہل سنت کی, ضرور حاصل کیجئے, ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے. جی راشد بھائی ذرا آگے تشریف لائیے. اب ارشد بھائی کی باری ہے اور راشد بھائی ان کے مددگار کے طور پر آئیں گے, دیکھیں کہ ان کا جواب درست دیتے ہیں کہ نہیں. ارشد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے پہلے راشد بھائی کو. راشد بھائی کا میں کلاس فیلو بھی ہوں دورہ حدیث شریف میں, یہ فتاوی رضویہ شریف مجھے سنایا کرتے تھے. اللہ اللہ. اور باقی بھی ان کا نام ہی رضویہ ہوا کرتا تھا, فتاوی رضویہ پڑھنے کی برکت. راشد رضویہ جی. اچھا رضویہ کہا کرتے. اچھا جناب چلے, فتاوی رضویہ کے بڑے شوقین ہیں, بڑا اچھا مطالعہ ہے. لیکن آج دیکھیں اپنے کلاس فیلو کو نمبر دلواتے ہیں یا ان کے نمبر گواتے ہیں. بہرحال دکھائیے جناب نمبر. میرا خیال ہے نمبر ان سے ہی پسند کروا لیں ارشد بھائی سے. چلیں ایک سے لے کے چھ نمبر میں. جی آپ یہ بائک لے لیں راشد بھائی. چار ہو گیا, آپ کوئی بھی نمبر بتا دیں. آپ ایک نمبر, ایک نمبر بتائیے. ایک نمبر میں کیا ہے جو ہمارے ارشد بھائی کے لیے راشد بھائی کو درست کرنا ہے. جی کہ چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں, کسی چیز کی مبارک دی جا رہی ہے, رمضان کی مبارک. جلدی کہیں, دوبارہ دکھائیں بھائی. جی جلدی, آپ نے رمضان کی مبارک کہا, ویسے یہ رمضان مبارک ہے. آپ کو ایک نمبر پھر بھی دے دیتے ہیں کیونکہ رمضان مبارک ہے اس کا جو اصل لفظ تھا. تو آپ سب کو بھی آمد رمضان مبارک ہو اور راشد بھائی اور ارشد بھائی کو ایک نمبر بھی مبارک ہو. چلے جناب آصف بھائی کی باری ہے, ہو گئی آصف بھائی کی. عامر بھائی نمبر پسند کریں گے. چھ نمبر. چھ نمبر جی جی, درود پاک پڑھیں گے. عارف بھائی آج موجود ہیں, کوئی اچھے سے ایک دو شعر سنا دیں, کوئی حاضری مدینہ کی بات ہو جائے, کیا بات ہے. اور میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں گا کہ آج ہم ایک اور اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری چلے تھوڑی دیر بعد وہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ. پہلے عارف بھائی سے دو اشعار سنیں گے اور پھر انشاءاللہ ہماری ڈاکیومنٹری کا اگلا حصہ بھی. اچھا چلے پہلے عامر بھائی آپ نمبر پسند کریں. چھ نمبر. چھ نمبر بتائیے, چھ نمبر کے پیچھے کیا ہے. اشرہ رحمت. جی بائک پہ کہیے مجھے نہ کہیے. اشرہ رحمت. اشرہ رحمت یہ کہہ رہے ہیں جناب, بتائیے کیا یہ درست ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. عامر بھائی کو نمبر کی ویسے بھی شدید ضرورت تھی, جواب درست دیا ہے. اب عاطف بھائی کی باری ہے. جی نمبر پسند کریں گے. پانچ نمبر. پانچ نمبر جی بتائیے پانچ نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ ذرا دکھائیے چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ کچھ تراوی کی بات ہو رہی ہے. فیضان تراوی. فیضان تراوی آخر وقت میں جواب درست دے دیا ہے. جواب بالکل درست ہے. تراوی سنت موقعہ ہے اور اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت موقعہ. ہمارے امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں 61 بار قرآن کریم ختم کیا کرتے 30 دن میں 30 رات میں اور ایک تراوی میں. نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی. جواب انہوں نے درست بھی دیا اور اب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم بھی تراوی پابندی سے پڑھیں گے. باری ہمارے خیبر پختونخوا کے اسلامی بھائی کی ہے. نمبر بتائیے کون سا پسند کریں گے؟ تین نمبر. تین نمبر جی بتائیے جناب. اشرع مغفرت. بڑی جلدی جواب دیا ہے. کیا صحیح جواب دیا ہے بتایا جائے؟ اشرع مغفرت جواب درست دے دیا ہے. جی جناب اب باری ہے علی اصغر بھائی کی. نمبر بتائیں گے؟ دو نمبر. دو نمبر جو باقی ہے وہی پوچھ لیا جائے. جی بچے کے بعد مجھے آ گئی. جی بچے کی آواز آ گئی ہے. فیضان سنت کا چلے انہوں نے جو بتایا کیا پتا ٹھیک نہ ہو. آپ بتائیے کیا فیضان سنت. آپ کہہ رہے ہیں فیضان سنت. بتائیے کیا یہ جواب درست ہے؟ اور یہاں والوں کو خاموش رہنا چاہیے. آپ سے پوچھتے ہم نہیں ہے تو آپ پھر بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب آپ کی باری آئے گی تو آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. فیضان سنت جواب درست دے دیا ہے جناب. بتائیے اب اسکرین پر ہم نے جانا ہے اسکور بورڈ کی طرف لیکن ہم آپ کو دعوت اسلامی کی جو ڈاکیومنٹری ہے جو مدنی گلدستے ہیں وہ کچھ کچھ دیر کے بعد بتاتے ہیں. آئیے ایک اگلا حصہ دیکھتے ہیں خوبصورت حصہ. دیکھیے آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے. مدنی قافلے کے مسافر دنیا بھر میں سفر کر کے نیکی کی دعوت عام کرتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں اور الحمدللہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں. ان مدنی قافلوں کے ذریعے جہاں دنیا بھر میں شمع اسلام کو روشن کیا جا رہا ہے وہاں ان مدنی قافلے کے مسافروں کو کیا کچھ ملتا ہے. آئیے سنتے ہیں مدنی قافلے میں سفر کرنے والے خوش نصیبوں کی کہانی انہی کی زبانی. میں نے مدنی قافلے میں سفر کیا جس میں مجھے نماز کے فرائض اور نماز کی شرائط سیکھنے کو ملے اور تیمم کا طریقہ بھی سیکھنے کو ملا اور مدنی قافلے کی برکت سے میں نے سر پہ امامہ شریف بھی سجایا. تین دن میں الحمدللہ جو سیکھا وہ شاید زندگی میں نہ سیکھ پایا. محمد عمران تاری کیپٹن پاکستان ہاکی ٹیم. فیضان مدینہ مدنی قافلے میں نے سفر بھی کیا اور اس کی بدولت مجھے اسلام سیکھنے کا موقع ملا اور نماز کا شوق پیدا ہوا. الحمدللہ ایک بہت پیارا سوال نامہ. یہ وہ سوال نامہ ہے جس کے سوالات پر عمل کرتے چلے جائیے نیکیاں بڑھاتے چلے جائیے. گویا یہ نیک بننے کا نسخہ ہے. اس مبارک سوال نامے میں اسلامی بھائیوں کے لیے ہیں 72 مدنی انعامات, اسلامی بہنوں کے لیے 63, دینی طلباء کے لیے 92, دینی طالبات کے لیے 83, مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے 40 مدنی انعامات, اسی طرح خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے 27 مدنی انعامات اور اس کے ساتھ ساتھ قیدی یعنی قیدیوں کے لیے 58 مدنی انعامات موجود ہیں. اس رسالے پر عمل کیجئے اور اپنی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا کیجئے. ایک کام تو کیجئے, ایک بار اس رسالے کو پڑھ ضرور لیجئے. بزنس کمیونٹی کے بغیر ملک کی معاشیت نہیں چل سکتی. مگر مجلس تاجران دعوت اسلامی کا جو ایک شعبہ ہے تاجران تک پہنچ کر بھی انہیں بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں. رزق حلال کے فضائل بتائے جاتے ہیں اور رزق حرام سے بچانے کی انہیں کوشش کی جاتی ہے. نہ صرف تاجران بلکہ پولیس والے, جی ہاں, اسی کے ساتھ ساتھ پروفیسرز, ڈاکٹرز، انجینئرز اور معاشرے کے بہت سارے شعبوں میں دعوت اسلامی کے مبلغین جا جا کر نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں. آئیے ان شعبوں میں دعوت اسلامی کی کاوشوں کو دیکھنے کے لیے چند مناظر ملاحظہ فرمائیے. دعوت اسلامی کی ہمیں اپنی ڈیوٹی کس طرح انجام دینی ہے یہ سب کچھ سکھایا، حلال اور حرام میں فرق بتایا اور قیامت کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائیں، نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی چیزیں بتائی ہیں. دعوت اسلامی نے جو یہ پروگرام ارینج کیا ہے اور میں بھی اس پروگرام کا ایک حصہ ہوں اور میری یہ بڑی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام اس میں شرکت کرے. میکسیمم لوگوں کو چاہیے اپنا ٹائم نکالیں. چیئرمین آباد ایسوسی ایشن بلڈر اینڈ ڈیولپر، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شرعین کاروبار کے اندر شرعی حوالے سے بھی اصلاحات کی بہت ضرورت ہے جو ہم نے یہاں سنا. فیڈریشن کا میں سینئر وائس پریسیڈنٹ ہوں، میری پوری ٹیم ہمارے ساتھ تھی یہاں پہ اور الحمدللہ ہم نے کافی سیکھا اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے ساتھ کچھ عرصے ساتھ چلنے کا موقع ملا اور افیلیشن بھی بنی. ماشاءاللہ جو انسانی فلاح کے حساب سے جو دعوت اسلامی کوششیں کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہیں. dawatislami.net ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہزاروں افراد دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں. مجلس کے قیام کا مقصد جیل خانوں سے وابستہ افراد اور قیدیوں کی مدنی تربیت اور ان کو معاشرے کا ایک ایسا با کردار فرد بنانا ہے جس کا بھی یہی ذہن ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مجلس کی انتھک کوشش اور اصلاح کے جذبے کی بدولت قیدیوں نے چہرے پر پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سجانے کی سعادت حاصل کی، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانے کی بھی برکتیں حاصل کی. دعوت اسلامی نے قیدیوں کی اصلاح کرنے کا جو پروگرام شروع کر رکھا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. 7 منتھس آلریڈی ہو گئے ہیں مجھے جیل میں، قرآن پاک میں نے یہاں پہ آ کے پڑھا ہے، سنتے ہیں سب کچھ، میں نے یہیں پہ آ کے سیکھا ہے. اللہ اللہ اللہ، آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین جیلوں کے اندر مدنی کام. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو منظر دیکھا پاکستان کی جیلوں کے ساتھ ساتھ افریقہ کی، جی ہاں ساؤتھ افریقہ ڈربن کی جیل میں افریقن اسلامی بھائی تھے جن تک نیکی کی دعوت پہنچائی جا رہی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی قیدی، اگر مسلمان قیدی جیل میں پہنچا ہے نا، یہ آخری بار جیل میں آئے، اب واپس نہ آئے بلکہ ایک اچھا مسلمان بن کر جائے. اور کئی قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے جو نیک مسلمان بن کر واپس لوٹے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ ان ماں باپ کی کیسی دعائیں نکلتی ہوں گی ان مبلغین کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو دعوت اسلامی کے شعبے کی مدد کرتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا کسی جرم میں جیل میں جائے اور نمازی بن کر واپس آئے، نیک بن کر واپس آئے، توبہ کر کے واپس آئے. ایسا کئی بار ہوا کہ جیلوں میں مجرم گئے تھے، باہر آئے تو نمازی بن گئے، انہوں نے چہروں پر داڑیاں سجا لی، گناہوں سے توبہ کر لی، بلکہ مسجدوں کے امام بن گئے. یہ ریولوشن، یہ مدنی انقلاب آپ کی دعوت اسلامی لا رہی ہے، تو کیوں نہ آگے بڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ مدد کی جائے. اور سلسلہ ذہنی آزمائش تو جاری ہے، ہم آپ کی کالز اور آپ کی نیتوں کے بھی طالب ہیں کہ دل کھول کر اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ آپ نے اپنے مدنی عطیات کا حصہ ملانا ہے. میرے پاس ایک بڑا پیارا میسج آیا ہوا ہے، یوسف بھائی آپ کے پاس تو میسج آتے ہیں، میرے پاس ایک میسج آیا ہے اور خوبصورت میسج ہے. ٹورنٹو کینیڈا سے اسلامی بھائی نے میسج کیا ہے کہ میں کینیڈا میں ٹیکسی چلاتا ہوں، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میرا جو بھی فرسٹ کسٹمر ہوگا وہ اماؤنٹ میں دعوت اسلامی کو دوں گا. یعنی شاید ان کی یہ نیت ہے کہ روزانہ ٹیکسی لے کے جب نکلیں گے جو پہلا کسٹمر آئے گا اس کی جو کرایہ بنے گا وہ دعوت اسلامی کو دیں گے. کیا خوبصورت نیت ہے، اور یہ دیکھیں روز کا صدقہ ہے. تو بہت ساری اس طرح کی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. کالز آپ کی کچھ شامل کرتے ہیں اور پھر سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی عطاری عرب امارات اجمان سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ ذریعہ آزمائش جو استقبال رمضان سے متعلق ہے دیکھ رہے ہیں. عبدالحبیب بھائی نے ترغیب دلائی اور ارشد بھائی ہمارے جو بلائنڈ اسلامی بھائی ہیں جو بھی دعوت اسلامی کے اجیر ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں پڑھاتے ہیں، تو میری نیت ہے کہ ان کا جو اجارہ ہے وہ میں انشاءاللہ عزوجل اپنے ذمہ کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو تین دو راجوں کی ترقی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. اس طرح میرا ایک ناقص مشورہ ہے, آپ ایک اجیر اسلامی بھائی کی نیت کر لیں, پرٹیکولر کسی کا اجارہ نہ لیں, کیونکہ اس پہ بڑی تکلیف ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گا نا, کیونکہ اب مہینہ پورا ہو گیا, آپ کو بھیجنے میں تاخیر ہو گئی, ہمیں پہلے آپ کو بتانا پڑے گا اجارہ کتنا بنا ہے. تو آپ ایک لم سم اماؤنٹ 15,000 روپے کے قریب ہر مہینے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیں, اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا. مزید آپ چاہیں تو اس کی ہم سے کچھ رابطہ کر کے اس پر تفصیل لے سکتے ہیں. بہرحال ارشد بھائی کی ترغیب پر مدنی عطیات شروع ہوئے ہیں, تو کیوں نہ ارشد بھائی کے ہاتھوں سے ہی ہمارے مدنی عطیات باکس بھی آ گیا ہے. ارشد بھائی آپ آ جائیں میرے ساتھ, ماشاءاللہ اپنی یہ رقم بھی لے لیجئے, ماشاءاللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے چلیں, ماشاءاللہ آئیے اپنے ہاتھوں سے. ہاں یہ آپ کے, ہاں یہ بڑی اچھی توجہ دلائی کہ چونکہ یہ زکات کے پیسے, ہاں تو یہ باکس میں نہیں ڈالے جائیں گے. دیکھو یہ بھی ہمارے مدنی اسلامی بھائیوں کی خوبی ہے نا, ہماری رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ رقم آپ دے دیجئے, انشاءاللہ ہم یہ باکس میں نہیں ڈالیں گے. جہاں جہاں مدنی احتیاط باکس لگے ہیں اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اس میں نفلی صدقات ڈالے جائیں, اس میں زکات کے پیسے ہوں تو وہ الگ دیے جائیں. تو یہ پیسے آپ الگ رکھ لیجئے زکات کے, اور انشاءاللہ اپنی اپنی طرف سے نفلی صدقات اسلامی بھائی اس میں ڈالتے جائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ مجھے جی ماشاءاللہ مرحبا. اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں بھی مدنی احتیاط مہم شروع ہو گئی ہے, اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے گھر میں بھی جھولی پھیلائی جا سکتی ہے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ. ارے وہاں مدنی منے اپنے دادا کے ساتھ آئے ماشاءاللہ, اپنے ہاتھ سے ڈالیں بھائی, یہ دادا ابو ڈالیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ مرحبا مرحبا, چلیں جناب. جیسے جیسے ڈاکومنٹری آگے بڑھتی جا رہی ہے, اچھی بات ہے کہ شعبہ جات دیکھ کر جی یہ دل میں خوشی بھی پیدا ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں کیسی نعمت دی ہے. تھوڑے تھوڑے کر کے آئیے, تھوڑے تھوڑے کر کے آئیے تاکہ ذرا یہ رش خالی ہو جائے, پھر آپ آتے جائیے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ چلاتے ہیں چلیں, دیتے جائیے جلدی جلدی اور بیٹھتے جائیے. شاباش, امید ہے کہ مدری چلے کے ناظرین بھی خوب نیتیں کر رہے ہوں گے, اپنے گھروں میں بھی کیا ہی اچھا ہو کہ ایک جھولی پھیلا دی جائے اور اپنے گھر والوں کے سے مدری احتیاط جمع کر لیے جائے. مدری منع اپنے ابو کو راضی کریں, اپنے امی حضور کو راضی کریں, اپنا گولڈ بھی دعوت اسلامی کو دیا جا سکتا ہے اچھی نیتوں کے ساتھ. کیوں نہ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جو نہ جانے دنیا بھر میں کتنوں کی تقدیر سنوارنے کا سبب بن رہی ہے. آئیے چلتے ہیں, جب تک یہ ہمارا مدری احتیاط مہم یہاں چل رہی ہے, ہماری اس ڈاکیومنٹری کا, اس تعارف, اس گلدستے کا اگلا حصہ دیکھتے ہیں. جی جناب. ماہ رمضان رحمتوں کی کان, آپ نے شاید پہلے نہ سنا ہوگا کہ ایک ماہ یعنی پورے ماہ رمضان کا اعتکاف بھی ہوتا ہے. جی ہاں, پچھلے سال دنیا بھر کے 104 کم و بیش مقامات پر 10,000 سے زیادہ عاشقان رسول نے پورے ماہ اعتکاف کیا, اور آخری عشرے کے اعتکاف کی اگر بات کی جائے تو 1500 کے قریب مقامات پر 77,000 کم و بیش عاشقان رسول نے دعوت اسلامی کے جدول کے مطابق سنت و بھرا اعتکاف کیا. اس مبارک اعتکاف کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے. فیضان رمضان, فیضان رمضان, فیضان رمضان, رمضان رمضان. معاشرے کا ایسا طبقہ جس کو بظاہر ان کے گھر والے بھی نہیں پوچھتے, میری مراد گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں سے ہے, مگر آپ کی دعوت اسلامی نے اس شعبے میں بھی کمال کر دکھایا ہے. جی ہاں, ایک مجلس ہے جس کا نام ہی خصوصی اسلامی بھائی ہے, اور مجلس خصوصی اسلامی بھائی کس طرح اس شعبے میں مدنی بہاریں لا رہی ہے, چند جھلکیاں دیکھیے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے. کیا آپ نے قرآن پاک سے کم از کم ایک رکوع کی زیارت فرمائی؟ اللہ, ایسے رکوع کی زیارت کرتے ہیں جی قرآن کھول کے؟ جی ہم نے تو ایک رکوع کا کہا ہے, لیکن یہ دو رکوع, تین رکوع, جتنا ان کو ذوق بنتا ہے الحمدللہ یہ زیارت کرتے رہتے, اور یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمیں کاش پڑھنا آئے. اب میرے آنکھ والے اسلامی بھائی سوچے, میں اور آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ زیارت کرتے ہیں, ہم قرآن نہیں کھولتے, ہم قرآن نہیں پڑھتے, کتنی بڑی نعمت ہے. کیا سوچتے ہوگے جب یہ انگلی پھرا کر زیارت کرتے ہوگے کہ زبان ہوتی تو ہم بھی رب کے کلام کی تلاوت کرتے. ہمارا ایک رسالہ آ چکا ہے, انمول ہیرے نابینا افراد کے لیے یہ رسالہ آ چکا ہے, برین لینگویج جو ہے, اور یہ دیکھیں یہ اس کے ڈاٹس جو ہیں یہ بتا رہے کہ یہ اس پر ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور یہ اس سے پڑھتے جاتے ہیں. دعوت اسلامی نے ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے, ان کے لیے بھی علم سیکھنے کا ذریعہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی. پھر کیوں نہ اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. مجھے کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہم پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. ہم یہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو کس کی دعائیں قبول ہوں گی؟ اب یہ اتنے خوش ہو رہے ہیں, ان کو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے, انہیں پڑھا رہی ہے, یہ علم حاصل کر رہے ہیں, ان کے ماں باپ دعائیں دے رہے ہیں, کتنا ملے گا ان اسلامی بھائیوں کو جو دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن یہ ہے آپ کی عطیات کا استعمال, یہ ہے آپ کے عطیات کا ثمرہ. ہم نے چند بلائے ہیں یہاں پر, ہم بلائیں تو یہاں سینکڑوں جمع ہو جائے, لیکن یہ چند ہیں. لیکن دعوت اسلامی, اب آپ سوچیں کہ آپ کا پیسہ اگر ان لوگوں کی اسلام میں خرچ ہو جائے اور ان کے ماں باپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں, نہ جانے کتنی ہم سے بیماریاں دور ہو جائیں گی. اسی محال میں کر دیا دیکھو, جب پاکستان میں آئی ڈی پیز نقل مکانی کر کے اپنے گھروں سے دور آئے تو میری اور آپ کی پیاری مدنی تحریک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں نے ان تک پہنچ کر ان کو خوراک دی, انہیں اناج پہنچایا اور ان کی خیر خواہی کا وہ سامان کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور اسی طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئیں, دعوت اسلامی والے ان میں بھی پیچھے نہ رہے اور الحمدللہ کروڑ ہا کروڑ روپے کی رقم ان سیلاب زدگان میں دعوت اسلامی نے تقسیم کی. ہمارے اس پیکٹ کے اندر آٹا, چینی, چاول, دودھ, دہی, دودھ, ماچس ہے, چائے کے ڈبے ہیں, گھی ہے, اس طرح کا یہ پورا پیکٹ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک ہفتے کا کم از کم, اللہ کرے کہ ان کا نظر آ جائے. کئی گھر میں دراریں آ گئی ہیں, لیکن یہاں جو سب سے بڑا لاس ہوا ہے وہ یہاں رہنے والوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. وقت دعا ہے ہمارے ساتھ بہت بہت تعاون کاری دعوت اسلامیان کا, ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. انہوں نے ہمارے نمازوں میں بھی تربیت کی ہے, جو غلطیاں تھی وہ انہوں نے صحیح کر دی. دعوت اسلامی جو یہ ایک بہت بڑی موومنٹ, ایک بہت بڑی تنظیم, ایک بہت بڑی تحریک ہے, اور اتنی بڑی تحریک کو جو ہے وہ ایک مختصر سے وقت میں جو نا بیان کرنا تھوڑا مشکل دکھائی دیتا ہے. اس تحریک کے ساتھ مل کر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یا اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. جی مدری چل کے ناظرین, چند منٹوں میں دعوت اسلامی بیان نہیں کی جا سکتی, مگر کچھ شعبہ جات آپ نے دیکھے, گونگے بہرے نابینا اسلامی بھائیوں میں دعوت اسلامی کا مدنی کام, ایک چلتی پھرتی مثال تو ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, اور ماشاءاللہ آپ نے بہت سارے اس کے مناظر دیکھے, اور پھر خاص طور پہ زلزلہ زدگان, سیلاب زدگان, آئی ڈی پیز, کون سا ایسا فلاحی کام ہے جو آپ کی دعوت اسلامی نہیں کر رہی, بلکہ کروڑہ کروڑ روپے کی یوں سمجھیے کہ آپ رمضان کی آمد ہے نا, سحری افطاری دعوت اسلامی کی طرف سے معتکفین کو کروائی جائے گی. یعنی ہر وہ شعبہ عموماً غالباً ہر وہ شعبہ موجود ہے جس کے لیے انسان سوچتا ہے کہ جہاں میں خرچ کروں, تو آئیے آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کا تعاون کیجئے, خوب اپنے مدنی عطیات جمع کروائیے. ماشاءاللہ یہاں بھی ہمارے مدنی عطیات جمع ہوئے ہیں, اسلامی بھائیوں نے جمع کیے ہیں, اور امید ہے کہ آپ نے بھی جمع کیے ہوں گے, اور ہمیں انشاءاللہ آپ کی کالز کا بھی انتظار ہے. ایک بنگالی زبان میں سنا ہے کال ہے, ہمارے پاس بنگالی مبلغ موجود ہیں, ترجمہ کر کے سنائیں گے, ہمیں وہ کال دیجیے اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اخلاص عطاری, میں بنگلہ دیش کے شہر حبیب گنج شائستہ گنج سے عرض کر رہا ہوں. عبد الحبیب بھائی, میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عز و جل رمضان ماہ میں انشاءاللہ 12,000 روپیہ انشاءاللہ کلیکشن کر کے دعوت اسلامی کے دوں گا انشاءاللہ. 12,000, اتنی تو بنگالی مجھے, یہ بنگالی میں اردو بولنے کی کوشش کی ہے تو سمجھ آ گئی ہے, اللہ آپ کی کوشش قبول فرمائے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں سید پورتے جامع لاش کرچی مدنی چینل مدد اخن دینی اجمائی عبد الحبیب بھائی دیکھ لام تو الحمد للہ انک بھارو لگلو کنٹو بنگلار مدد مدنی جہنی آزمائش ٹا کھن شروع ہو آپ اندروھ کہ بنگلار مدد مدنی چلتے سے جینی آزمائشٹا بہت ہی تارا تاری شروع کر دے بھالو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھالو اور تارا تاری تو سمجھ آ گیا, بھالو اچھے کو کہتے ہیں, تارا تاری جلدی کو کہتے ہیں, اتنی سیکھی تھی, اب آگے آپ بتائیں. جمیل بھائی سید پور کے اسلام بھائی بتا رہے جی, مدنی چینل میں جس طرح جینی آزمائش چل رہا, بنگلہ میں کب شروع ہوگا؟ سبحان اللہ. وہ کہہ رہے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, اچھا لگ رہے, لیکن بنگلہ میں جب چلے گا ہم ماشاء اللہ. بنگالی مبلغین دعوت اسلامی سے گزارش ہے کہ وہ ذہنی آزمائی شروع کر دیں بنگالی زبان میں. اب مجھے تو اتنی بنگالی آتی نہیں کہ میں, جواب درست ہے اس کو کیا کہیں گے بنگالی میں؟ اپنا رو جواب ٹھیک ہوئے سے, اپنا رو جواب ٹھیک ہوئے سے, ٹھیک ہوئے سے, ٹھیک ہوئے سے, ٹھیک ہوئے سے. تھوڑا تھوڑا سیکھوں گا پھر انشاءاللہ, لیکن جب تک میں سیکھوں گا اس سے پہلے بنگالی والے شروع کر دیں انشاءاللہ. ذہنی آزمائش کو بھی بنگالی میں کیا کہیں گے؟ ذہنی اسمیں مختلف نام دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلے جناب, چھٹیک ہوئے سے ٹھیک ہے, اب آپ بھی چھٹیک بھالو بھالو کام کریں اور جلدی جلدی تارو تاری احتیاط بھی بدنی احتیاط دعوت اسلامی کو دیں, اور اکاؤنٹ نمبر اسکرین پر چل رہے ہیں, ہمیں اپنی کالز بھی آپ کر سکتے ہیں. کچھ کالز لیں گے یا اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے؟ جی کچھ کالز دے دیں, کچھ کالز دیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. لیکن اگلے سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے عارف بھائی سے ہم نے کچھ مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے پیارا سا کلام بھی سننا, کچھ یاد مدینہ بھی ہو جائے نا انشاءاللہ. جی پہلے آپ ہمیں کچھ کالز دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں محمد شاہجہان اتاری بشا راجشاہیتے, تو مدنی چینل بنلا ہوتے ہم خوب خوشی এবং এখন যে জাহিনী আজমাইশ হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা সিলসিলা অনুষ্ঠান, তো এই অনুষ্ঠানটা কবে বাংলা হবে এটার ইচ্ছা পোষণ করছি, জানিয়ে দিলে খুব খুশি হতাম. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. কি আপনি ভাই রাজশাহী থেকে কল কিয়াম? ও কে রে মদিনা চ্যানেল বাংলা হওয়া বহুত দিল খুশ হওয়া, লেকিন জাহিনী আজমাইশ নিয়ে হো রা চলে জরা زینی آزمائش ہو تو رہا ہے, آپ دیکھ تو رہے ہیں اس وقت بنگالی, اسلام بھائی بھی تو دیکھ رہے ہیں نا, بنگالی زبان میں نہیں, اور آپ دعا کریں مجھے آ جائے بنگالی, لیکن ہمارے مبلغین کے لیے بھائی بالخصوص جب مدنی چینل میں ذہنی آزمائش سلسلہ ہوتا میں نے دیکھا تقریباً رات ابھی بنگلہ دیش میں ابھی ہو رہا تقریباً 2 کے قریب قریب. جی جی وہاں ایک گھنٹہ آگے ہے نا, ایک گھنٹہ آگے ابھی بھی اسلام بھائی دیکھ رہے ہیں, ایک گھنٹہ آگے ہے اور پھر بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ ان کی محبت ہے ماشاء اللہ. ایک اور کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زاہد اتاری چکمرہ سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل 26,000 دعوت اسلامی کو پیش کروں گا. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے, آپ کا صدقہ دیا ہوا قبول فرمائے, اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے. ایک اور کال دیجیے اور پھر کلام کی طرف چلیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد راحت رضا افتاری سید پور بانسباڑی ہوئی عرض کرچی مدنی چینل انوشتھان ذہنی آزمائش حاجی عبداللہ حبیب افتاری سلمہ الباری انیک شندر ای سلسلہ نیے এসেছেন, আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুক. হাজী আব্দুল হাবিব আত্তারি সাল্লামাহুল বারির দরবারে আরজ যে বাংলা ভাষায় জেহানি আজমাইশ কখন আসবে? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু. ইয়ে বাঙালি ইসলামী ভাই মিলকর বাঙ্গাল কে যে ইসলামী ভাই মিলকর মেরে লিয়ে জেহানি আজমাইশ বানা রহে کہ میں کب جو ہے وہ بنگالی زبان میں کروں گا انشاءاللہ. دعا کریں مجھے مدری قافلے میں لگ بنگلہ دیش لے جائیں, وہاں پر پھر بنگالی زبان بھی سکھا دیں انشاءاللہ. چلے جناب اب کال انشاءاللہ کلام کے کچھ اشعار اور پھر انشاءاللہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. یا یہ بتاتا چلوں کہ جو 6 اسلامی بھائی سلیکٹ ہو جائیں گے وہ انشاءاللہ ہماری طرف سے انوائٹڈ ہوں گے عید الفطر کا جو ہمارا لائیو ٹرانسمیشن ہوگی, اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی, اس میں جو ان کا فائنل ہوگا وہ عید الفطر کی جو ٹرانسمیشن میں ہم دن طے کر لیں گے کہ پہلے دن یا دوسرے دن, اور پھر ان کو دوبارہ بلایا جائے گا اور ان کے لیے خوبصورت انعامات بھی ہوں گے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 سلیکٹ ہو چکے ہیں, اب 3 مزید کون ہیں جن کو سلیکٹ کیا جائے گا. آئیے کچھ کلام کے اشعار اور پھر اس سلسلے کا آخری راؤنڈ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جی نظارہ آ کر میرے آقا کر لو, نظارہ آ کر میرے کے سکندر بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. بات دراصل یہ ہے کہ یہ دو گھڑیاں بھی جو ہے نا ایک اور جگہ امیر اہل سنت لکھتے ہیں نا وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. کیوں کہ ارے آقا کب جو مشدہ ہے نا جو اعلان ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے پھر ایک سانس ہی کیوں نہ مل جائے, بس حاضری مل جائے اور وہ حاضری قبول ہو جائے, پھر بیڑا پار ہے. آقا بے شک بنا لو آقا, بے شک بنا لو سارے جگ نالو چنگیاں پتی نے دیاں پاک گلیاں, جتنی بار دیکھ لے جی نہیں بھرتا, بار بار دیکھیں تڑپ اور بڑھ جاتی ہے, جس نے نہیں دیکھا وہ بھی تڑپتا ہے, جو دیکھتا ہے وہ اور تڑپتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو شوق مدینہ عطا فرمائے, درد مدینہ عطا فرمائے, اور آج کے اس مبارک سلسلے کی برکت سے, یاد مدینہ کی برکت سے ہمیں دید مدینہ بھی عطا فرمائے. مدری چل کے ناظرین, یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں نبی پاک کی یاد میں رونا, عشق مدینہ میں تڑپنا سکھایا جاتا ہے. دنیا کے عشق میں تڑپنے والے, دنیا والوں کی یاد میں مچلنے والوں, آ جاؤ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ. یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں رونا, تڑپنا, مچلنا سکھایا جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں بھی حقیقی معنوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق عطا فرمائے. سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے, کچھ کالز لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آخری سیگمنٹ کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب بھائی دانش بات کر رہا ہوں سکھر سے. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی کوشش یہ ذہنی ازمائش اسپیشل پروگرام بہت ہی اچھا جا رہا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ میری طرف سے جو بھی رمضان میں صدقات نافلہ زکات اور جو کچھ بھی فطرہ ہوگا انشاءاللہ وہ دعوت اسلامی کو دوں گا. خاصے میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل. اللہ کریم قبول فرمائے, آپ کو برکت عطا فرمائے. ایک اور کال دے دیجیے. مدنی چینل پر ذہنی ازمائش میں دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ اسلام بھائی جوک در جوک مدنی عطیات مدنی باکس میں ڈال رہے ہیں, تو دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ نیت بنی کہ میں وہاں پر تو نہیں آ کر سکتا. الحمدللہ میں نے اپنے گھر میں مدنی عطیات باکس رکھا ہوا ہے. الحمدللہ میں نے ہاتھوں ہاتھ الحمدللہ نیت کی کہ میں انشاءاللہ ابھی اس سے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ڈال کر ہی سوؤں گا. الحمدللہ میں نے ابھی انشاءاللہ عزوجل اس میں ڈال دیا میں نفلی صدقہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کریم خوش رکھے, آپ کو سلامت رکھے. مزید کالز تو شاید ہم نہ چلا سکیں لیکن آپ سب کی نیتوں کا انتظار ہے اور آپ سب نے عطیات دینے ہیں, دل کھول کے دینے ہیں. آخر میں پھر عرض کر دیتا ہوں, آپ کے عطیات ہی دعوت اسلامی کا سورس آف انکم ہے جس کے ذریعے دعوت اسلامی چل سکتی ہے. اس کے عطیات ہی کی برکت سے, آپ کے ڈونیشن سے ہی دعوت اسلامی چلتی ہے. ہمارا اور کوئی کمائی کا ذریعہ تو نہیں ہے. آپ عطیات دیتے ہیں اور یہ تحریک آگے بڑھتی جا رہی ہے, تو کیوں نہ دل کھول کر اپنے مدنی عطیات سے ترکیب بنائی جائے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کالز بھی جاری رکھیں گے, میسیجز بھی جاری رکھیں گے اور مدنی عطیات بھی جاری رکھیں گے. سکور بورڈ دیکھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آخری راؤنڈ میں کس اسلامی بھائی نے کتنی کوشش کرنی ہے آگے بڑھنے کے لیے. جی چار راؤنڈز ہو چکے ہیں, سات نمبر عاطف بھائی کے ہیں, سات ارشد اتاری بھائی کے ہیں, آٹھ نمبر آصف بھائی کے ہیں, عامر اتاری کے بھی آٹھ ہیں, اصغر اتاری کے آٹھ ہیں اور ایک دوسرے عامر بھائی جو ہیں ان کے چار نمبر ہیں. تو گویا تین آٹھ والے ہیں اور دو سات والے ہیں. فیصلہ ہوگا اب ان اسلامی بھائیوں میں کہ کون آگے بڑھ جاتا ہے. ایک عامر بھائی شاید باب المدینہ والے اور ایک عامر بھائی خیبر پختونخوا والے ہیں. جی جناب ارشد بھائی, اب پانچ سوال آپ سے کیے جائیں گے, صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. ابو حنیفہ امام شافعی کی کنیت ہے. غلط. رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. صحیح. روزے کی حالت میں سر میں تیل نہیں لگا سکتے. غلط. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے اعلیٰ حضرت کا کلام. غلط. جنت المعالی مدینے میں ہے. جنت المعالی. غلط. جناب پانچ جواب دیے ہیں اور پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. آصف بھائی کی باری ہے. جی آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. غلط. غوث پاک کا مزار شام میں ہے. غلط. رمضان کا ایک نام ماہ وسعت رزق ہے. صحیح. دعوت اسلامی کے موجودہ شعبہ جات تقریباً 102 ہیں. صحیح. مولانا حسن رضا خان صاحب اعلی حضرت کے بھائی ہیں. صحیح. جناب پانچ میں سے ایک غلطی کر گئے ہیں آپ. آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہی صحیح ہے, آنکھ میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے. جی اب باری ہے عامر بھائی کی. ابو حامد امیر اہل سنت کی کنیت نہیں ہے. صحیح. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ تھی. صحیح. رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو عشرہ رحمت نہیں کہا جاتا. صحیح. نگران شورا کا بیان بیٹی کی پرورش رسالے کی صورت میں شائع ہو چکا ہے. صحیح. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. صحیح. جناب کئی بار صحیح کہا ہے مگر دیکھنا ہے کتنی بار صحیح کہا ہے. جناب بتائیے پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. آصف بھائی کی باری ہے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری زوجہ محترمہ تھی. غلط. غوث پاک حنبلی تھے. صحیح. بلندی پر چڑھتے وقت سبحان اللہ نہیں پڑھتے. صحیح. صراط الجنان حدیث کے موضوع پر لکھی گئی کتاب کا نام ہے. غلط. مدینہ منورہ مدینہ النبی مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے. صحیح. جی یہی غلط ہے کہ مدینہ النبی مدینہ منورہ کا پرانا نام نہیں ہے. جی اب باری ہے ہمارے عامر بھائی خیبر پختونخوا کے اسلام بھائی کی. ماہ رمضان کے بعد شوال آتا ہے. صحیح. امیر اہل سنت کی ولادت 26 رمضان المبارک کو کراچی میں ہوئی. صحیح. امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے کا نام ابو اسید محمد عبید رضا نہیں ہے. غلط. شب برات 15 شعبان المعظم کو نہیں ہوتی. صحیح. اچھا جناب رکو شرائط نماز سے نہیں ہے. غلط. جی اب دیکھنا ہے کہ کتنے صحیح کتنے غلط. کچھ یا ٹائپنگ مسٹیک ہے, مجلس سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس شاید پراپر ہوگا جو انہوں نے جواب دیے ہیں اس پر. جی جناب تین صحیح جواب دیے ہیں اور دو غلطیاں کر گئے. دو صحیح ہیں, تھوڑا سا اس کو چیک کر لیجئے گا, یہاں کچھ ٹائپنگ مسٹیک مجھے لگ رہی ہے. امیر اہل سنت کے بڑے شہزادے کا نام ابو اسید محمد عبید رضا نہیں ہے اور انہوں نے کہا غلط. اچھا وہ احمد عبید رضا ہے, ٹھیک ہے پھر میں بھی کنفیوز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جناب تو اب باری ہمارے علی اصغر بھائی کی ہے. امیر اہل سنت کا تخلص اتار نہیں ہے. غلط. امام اہل سنت اعلی حضرت کا تخلص رضا ہے. صحیح. امام اہل سنت کا مزار پر انوار بریلی شریف میں ہے. صحیح. خواجہ غریب نواز کا مزار پر انوار اجمیر شریف میں نہیں ہے. غلط. صدقہ فطر کی مقدار 2 کلو گرام میں 80 گرام کم ہے. صحیح. جناب 5 جواب دیے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ کتنے صحیح دیے ہیں کتنے غلط دیے ہیں. فیضان رمضان کا مطالعہ لگتا ہے اچھا کیا ہے اس لیے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کدھر گیا ہے کیونکہ اب ہمارے راؤنڈز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ 6 اسلامی بھائیوں میں سے وہ کون سے 3 اسلامی بھائی ہیں جو آج تحائف لیں گے اور کون سے وہ ہیں جو خالی ہاتھ جائیں گے. مگر خالی ہاتھ والے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے اور انشاءاللہ ان کے لیے کچھ بڑے تحائف ہوں گے اور وہ عید الفطر کی ٹرانسمیشن میں ہوں گے. مگر ابھی دکھائیے کہ آج کے اس سلسلے میں کون اسلامی بھائی کہاں تک پہنچے. ہمارے مگر وہ نام آ گئے ہیں مدنی چل کے ناظرین کے تو وہ بھی بھجوا دیجئے, قرآن دازی کر لیتے ہیں. آپ سے ایک سوال پوچھا گیا تھا مدنی چل کے ناظرین سے, آگے وہ چلے. عاقل بالغ پر یعنی والد کی طرف سے کیا عاقل بالغ اولاد کی لیے فطرہ واجب ہے کہ نہیں, غالباً یہ سوال تھا اور اس کا جواب یہی تھا کہ واجب نہیں ہے. یعنی مرد کا باپ کا اپنے بالغ بچوں کے لیے عاقل بالغ بچوں کے لیے فطرہ دینا واجب نہیں. بیٹا آپ یہی کھڑے رہیں گے. جی بہت سارے نام ہیں, طاہر اتاری مرکز الاولیاء لاہور, طارق منصور اتاری دین گاہ گجرات, بنت محمد شبیر مرکز الاولیاء لاہور, محمد رمضان رضا قادری لالا موسیٰ, حسن رضا مرکز الاولیاء لاہور, عمران اتاری راول پنڈی, آصف مورو, نعیم الرحمان ٹنڈو الایار, عمیر اتاری ڈام بلوچستان, ام معاذ گمبٹ, محمد لیاقت مرکز الاولیاء لاہور, قذافی مرکز الاولیاء لاہور, غلام سرور اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف, سلطان کامرا, سلیم اتاری راول پنڈی. اور سوال میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں, کیا باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب ہے؟ جواب یہ ہے کہ واجب نہیں ہے. مزید کنوں نے جواب دیے, غلام مصطفیٰ اتاری مکۃ المکرمہ عرب شریف, محمد انوار رضا صدیقی اتاری ساؤتھ کوریا, بنت اکبر اتاریہ پشاور, بنت اکرام مرکز الاولیاء لاہور, طاہر نبید سردار آباد فیصل آباد, شبیر احمد حویلیہ کینٹ, رفاقت محمود اتاری چکوال, فیضان رضا جامعۃ المدینہ گجراوالا, محمد عمران میرپور خاص, ساجد اتاری ماتلی, عبد الماجد اتاری نارنگ منڈی. اب ان میں سے 3 قرآن دازیاں کرنی ہیں اور ماشاءاللہ غلاف کعبہ کے دھاگے بھی ہوں گے اور فیضان رمضان بھی بھیجیں گے. محمد لیاقت مرکز الاولیاء لاہور, آپ کو انشاءاللہ فیضان رمضان کتاب اور غلافت کعبہ کے دھاگے پہنچیں گے. آصف مورو ماشاءاللہ. اور اب تیسرا نام کن کا نکلتا ہے اور وہ ہے غلام سرور اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان. انشاءاللہ 3 تک یہ تحائف پہنچائے جائیں گے. اب آتے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, وہ ہمیں بتایا جائے کہ اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. جی سارے سلائی بھی آگے آ جائیں. 13 نمبر ہیں ہمارے اصغر اتاری کے. سبحان اللہ ہمارے اصغر بھائی آگے بڑھ گئے ہیں آصف اتاری کے 12 اور ارشد اتاری کے 12. اتنا ٹف مقابلہ ہے کہ 11 نمبر والے آصف بھائی کو بھی موقع نہیں ملا, عامر اتاری کو بھی 10 نمبر ملے اور عامر بھائی دونوں عامر پیچھے رہ گئے اور ہمارے آصف بھائی بھی. تو باقی ارشد بھائی کو آصف بھائی کو اور ہمارے علی اصغر بھائی کو جو ٹاپ اسکورر رہے مبارک ہو. 3 کو ہم تحائف دیں گے مگر 3 کو اگلے راؤنڈ کی دعوت دیں گے. آئیے جناب ہمیں کچھ تحائف پیش کیے جائے اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین سے مدری چل کے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. آپ کی کالز آپ جاری رکھیے, اسلامی بھائی سننے کے لیے موجود ہیں آپ کے مدری احتیاط کی کالز اور پھر آپ سے رابطہ بھی کیا جائے گا. عامر بھائی ماشاءاللہ آپ کی آمد کا شکریہ, عاطف بھائی آپ کی آمد کا بھی شکریہ اور خیبر پختونخوا سے آپ تشریف لائے آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ سیزن 8 ہوگا تو جب دیکھیں گے کہ کس سطح کی ٹیموں کو بلانا ہے. ماشاءاللہ مدری چل کے ناظرین آخری اعلان کہ یہ مدنی عطیات آپ نے خوب جوابی کرنے ہیں. یہ جو دعوت اسلامی کا مختصر تعارف ہے, چھوٹا سا پمفلٹ ہے, مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے, غالباً 4 روپے اس کا ہدیہ ہے, اس کو لیجئے اور تقسیم کیجئے, مختلف تاجران تک پہنچائیے, کسی کو لفافے میں ڈال کر پوسٹ بھی کر سکتے ہیں. مختلف ایسوسی ایشنز ہوتی ہیں جو تاجران کی ہیں, ان کو میری گزارش ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں بیرون ملک میں اگر مجھے دیکھا جا رہا ہے تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میں مدنی چینل کے ناظرین میں سے ان حضرات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی سپر اسٹور سے تعلق رکھتے ہیں, اگر آپ کے کوئی سپر اسٹور ہیں یا کوئی ایسے جنرل اسٹور ہیں یا کوئی بس اسٹاپ کسی ہاسپٹل وغیرہ میں آپ کا لنک ہے, تو وہاں پر جہاں پر یہ ویٹنگ ایریا ہو وہاں پر اسے ضرور رکھیے. اور کیونکہ اس میں کوشش کی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ نمبر بھی لکھے گئے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کی تشہیر کریں, انشاءاللہ دعوت اسلامی بھی پہنچے گی, اور اگر مدنی عطیات کا ذہن بنا تو انشاءاللہ عزوجل ان کے پاس یہ راستہ بھی ہوگا کہ مدنی عطیات کہاں جمع کریں. ماشاءاللہ بڑا پیارا آئیڈیا ہے کہ ویٹنگ رومز ہوتے ہیں, لوگ ویسی کتابیں وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ رکھ دیا جائے, اور سپر اسٹور وغیرہ ہوں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر کسٹمر کو ایک ایک یہ دے دیا جائے, تو یہ بھی تو ایک نیکی کی دعوت ہے. تو امید ہے کہ خوب خوب اس کو حاصل کریں گے اور اس کی برکتیں لوٹیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو آج کے سلسلے کی برکتیں عطا فرمائے. جو مسائل سیکھے وہ بہت تھوڑے ہیں, ذہنی آزمائش کے سلسلے کو کافی مت سمجھیے گا. آپ سب نے فیضان رمضان کا مطالعہ کرنا ہے, اور اگر اس میں بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو علماء کرام سے رجوع کرنا ہے, اور روزانہ مدنی مذاکرہ دیکھنا نہ بھولیے. یہاں میں ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا, ہماری خواہش ہے کہ روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں ایک مدینہ شریف کا ٹکٹ دیا جائے. تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ 60 مدنی مذاکرے ہیں, دوپہر کو بھی شام کو بھی مدنی مذاکرہ ہوگا, رات کو بھی ہوگا. تو اگر جو عاشقان رسول امیر علیہ سنت کے اس مبارک سلسلے مدنی مذاکرے میں کسی عاشق رسول کو عمرے کا ٹکٹ دینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے طریقہ کار ہم طے کر لیں گے. آپ اپنی نیتوں کا اظہار ٹیلی فون کالز کے ذریعے میسجز کے ذریعے کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنا نصیب فرمائے, اور رمضان شریف صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آخر میں پھر دعا کرتے ہیں, اللہم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان, اللهم بلغنا رمضان. آمين. جاه نبي صلى الله عليه وسلم.